Van Zessen met het NOS-journaal. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, gaat stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Binnen 3 jaar moet het klaar zijn. Het water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Mensen uit de buurt zijn bang dat de bodem vervuild raakt en dat er aardschokken komen. De NAM wil het afvalwater straks op gaan slaan in Drenthe zelf. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese grenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zoals er nu met vluchtelingen wordt omgegaan is ontoelaatbaar, schrijven ze. Ze hebben het recht asiel aan te vragen, maar doordat ze worden teruggestuurd bij de grens, zogenaamde pushbacks, krijgen ze die kans niet. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Volgens de adviescommissie zijn advocaten al bezig zaken voor te bereiden. In Den Haag is gisteren een foetus gevonden in de bosjes van het Uithofpark. Het gebied is afgezet en de forensische opsporing deed de hele avond onderzoek. De foetus was volgens de baby niet levensvatbaar. Dat betekent dat hij jonger dan 24 weken was. In een bericht op Twitter zegt de politie bezorgd te zijn om de moeder en te hopen dat ze de medische zorg krijgt die ze nodig heeft. Werknemers van Heineken gaan vanaf vrijdag staken. Onderhandelingen over meer loon zijn gisteren vastgelopen. FNV wil meer dan de 1,5% verhoging die gepland is voor dit jaar, omdat het nog onder het inflatieniveau ligt. Maar de bierbrouwer zegt het niet meer te kunnen betalen, omdat de coronacrisis hard is aangekomen en de grondstofprijzen zijn gestegen. Volgens Heineken heeft de staking voorlopig geen invloed op de voorraad in de winkels. Het weer, vannacht kans op wat lichte regen. Morgen droog en in het westen kans op een zonnetje. Daar 7 graden en in de rest van het land een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. Hoe is het om te wonen op de gesloten afdeling in een verpleeghuis? En dan niet als cliënt, maar als 22-jarige. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En ieder uur komen er in Nederland 5 mensen met die diagnose bij. Nu hebben 290.000 mensen in Nederland dementie. In 2040 zullen dat er 500.000 zijn. Volgens veel artsen en onderzoekers is dementie de volksziekte met de grootste impact op de patiënt. Wanneer thuiswonen niet meer veilig is, dan is er opname in een zorginstelling, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. En daar wonen mensen die zorg nodig hebben, maar die wonen daar niet alleen. Want vannacht is Teun Toepers mijn gast. Welkom, Teun. Jij besloot 1,5 jaar geleden te gaan wonen in zo'n verpleeghuis op een gesloten afdeling. Daar heb je een boek over geschreven. Dat heet Verpleegthuis. En vind je het goed als ik je gelijk het woord geef, zodat jij natuurlijk eventjes deelt waarom je dat boek hebt geschreven in jouw, nou zeg maar, de eerste alinea's van dat boek? Ja, het boek is een hartekreet in hoe we onze kijk op leven met dementie moeten veranderen. Mijn naam is Teun Toebus. En ik vind dat er te weinig wordt omgekeken naar mensen die leven met dementie. Dat maakt me ongelooflijk verdrietig. Niet alleen omdat ik enorm veel van mijn huisgenoten met dementie houd, maar vooral als ik eraan denk dat dit mijn voorland is, mocht ik later zelf de diagnose krijgen. Want wie wil er nu na een leven vol vrijheid en zelfbeschikking terechtkomen in een systeem van minderwaardigheid en uitsluiting? Wie wil zijn laatste jaren slijten als iemand die niet meer gezien wordt als individu, maar als onderdeel van een groep zieke mensen die toch niks meer doorhebben? Wie kijkt er naar uit om in een huis te wonen waar de eenzaamheid resoneert door lange gangen en waar het geluid van de schallende tv in de woonkamer het enige teken van leven is? Zie jij zo'n toekomst zitten? Nee, toch? Ik ook niet. Dat moet veranderen. En daarom schrijf ik dit boek. Stevige tekst. Stevige boodschap. Nodige boodschap. Een stevige aanklacht ook, die je deed toen je dat boek schreef. Jij had al meer ervaring in de zorg, toch? Ja, klopt. Ik ben verpleegkundige. Mm-hmm. En voor een verplichte stage ben ik in het verpleeghuis terechtgekomen. Yeah. Ja, daar wilde ik helemaal niet terechtkomen. Alleen dat contact met mensen vond ik zo mooi. En dat is ook de boodschap van het boek. Dus de aanklacht is gericht op het systeem. Ja. Yeah. Maar wel altijd vanuit liefde voor de mens. Ja. Waarom wilde je daar eigenlijk niet terechtkomen op het verpleeghuis? Wat was jouw droom toen je begon aan jouw opleiding tot verzorger? Nou, dat, laten we eerlijk zijn. Het verpleeghuis is nou niet heel sexy om naartoe te gaan. Wij zijn ongeveer allebei even oud. Ja, ik ben 23, jij bent 22. Dus ja. Het is echt hetzelfde. Nou, als je kijkt naar onze omgeving en je vertelt dat je in een verpleeghuis terecht komt voor een stage of omdat je oma daar woont, dan is dat niet meteen heel spannend. En ja, ik had gewoon de cliché-droom om de acute zorg in te gaan. Ja, zodat je mensen die met de botbreuken en zo precies, binnenkomen, dat medisch je handelen, levens redden. Ja. Maar goed, verzorgen, daar werd je gegrepen. Was het tijdens een stage dat je daar terecht kwam? Dus... Ja, verplichte stage in het eerste jaar. Ik herinner me nog goed dat ik de deuren binnen liep, de afdeling. En ik kan me nog goed herinneren die blikken van mensen zoekend naar geborgenheid. Van, ja. Oh ja, er is iemand. En kunnen we iets voor elkaar betekenen? Ja. Betekent dat ook dat je meteen door had dat het heel anders dan bijvoorbeeld op de acute zorg, waar je natuurlijk iemand direct zorg biedt. Dat je niet alleen de fysieke zorgdaad moet geven, maar ook veel meer persoonlijk contact, dat veel belangrijker is? Ja, en het allermooiste is dat ik werd zo geconfronteerd met mijn eigen beeld dat ik had van leven met dementie en leven in een verpleeghuis. Mijn verwachting van verpleeghuis was totaal onrealistisch. En tijdens mijn opleiding, ik had net een aantal maanden les gehad, en dat is heel erg theoretisch, moet modellen leren, maar dat staat heel ver af van de praktijk. Dus ik heb geleerd hoe je motiverende gespreksvoering als gesprekstechniek moet gebruiken. Hoe je mensen mee kunt krijgen in gedragsverandering. Oké. Best belangrijk als iemand dementeert. Ja, best belangrijk, maar het is veel belangrijker om te luisteren. En dat leer je niet. En dat heb ik geleerd van mensen met dementie in verpleeghuizen. Dus leren luisteren. Ja. Dat is werk, dat is stage, dat is je opleiding. Maar dat is niet waar je boek over gaat. Je boek gaat over dat jij woont in een verpleeghuis. Ja, dat doe je nu ook. Anderhalf jaar geleden ben je daar naartoe gegaan. Ja. Ben je gewoon op de gesloten afdeling. Daar ga ik dadelijk ook weer naartoe. Dus nu zit ik hier in de studio, maar straks loop ik gewoon weer de gesloten afdeling binnen. In dat verpleeghuis in Utrecht, toch? Ja, en dan lig ik ook onder een systeemplafond. Dus een beetje hetzelfde plafond als dat er hier is. Dat hangt hier inderdaad ook, zo'n oud systeemplafondetje. Ja, je kunt er veel over zeggen. En dat is dat het verpleeghuis zoals we dat traditioneel kennen, dat heeft nog niet het gevoel van een thuis. Alleen het is wel het thuis van heel veel mensen. Je vertelde net de cijfers. Er wonen nu 280.000 mensen leven met dementie en 80.000 daarvan wonen in verpleeghuizen. Ja. En laat ik vooropstellen, er zijn fantastische initiatieven in Nederland die laten zien dat het anders kan. Alleen het is nog allemaal de uitzondering op de regel. En nu is het aan ons om dat de standaard te maken. En ook dan is er nog ruimte voor verbetering. Maar laten we vooral van dat verpleeghuis als instituut een verpleegthuis maken waar mensen graag zijn. Want dan zijn die gesloten afdelingen niet meer nodig. Ja. Je had er ook voor kunnen kiezen om op een studentenkamer te wonen en dit verhaal te vertellen. Dat je gewoon terug was niet naar zo'n systeemplafond. Ja, dat klopt. Maar naar een huis in de binnenstad van Utrecht. Ja, had ik kunnen doen. Hoe ben je terechtgekomen in dat verpleeghuis? Ik heb wel eens gezegd, dit is mijn droom om in het verpleeghuis te wonen, omdat ik het gevoel heb dat je daarvan betekenis kunt zijn. Ik kan niet weten wat er schuurt en vervolgens mijn leven verder leven en niet in dat verpleeghuis wonen. Want het is echt niet altijd leuk en het is vaak ook heel moeilijk en soms ook eenzaam. Dat ik besefte mezelf, ik wil dit zo graag. Toen heb ik een organisatie gemaild. Mijn naam is Steun, ik ben 20. Ik heb een droom. Mag ik dat komen pitchen? En dat mocht. En wanneer was het idee in je hoofd geboren dat je dacht, ik wil hier eigenlijk wel gaan wonen? Ja, iets eerder. Toen ik het is echt gaan broeien tijdens corona, de eerste golf. Mm-hmm. Ik was toen ook mantelzorger van het jongste zusje van mijn oma, Greet. En ik kwam in een rollenconflict. Zij woonde in hetzelfde verpleeghuis als waar ik werkte. Dus als familielid mocht ik dingen niet die ik als zorgverlener wel mocht. Bijvoorbeeld op bezoek komen. Nou, dat is natuurlijk compleet waanzin dat zo toen werd besloten. En anderzijds kwam ik er als verpleegkundige achter dat ik beleid moest verkondigen dat helemaal niet inclusief was gevormd. Dus mensen met dementie werd nooit gevraagd, wat vinden jullie er nu van? Dus terwijl ze soms wel een sterke mening hebben. En als ze geen verbale stem hebben omdat ze dementie hebben en dat is verloren gegaan, hebben ze nog steeds een stem. En die moeten we blijven horen. Maak je dat je boos? Maak je dat verdrietig? Of maak je dat gewoon nieuwsgierig? Dat je dat, ik wil je meer van weten en daarom ga ik er wonen? Dat maakt me gefrustreerd. Ik maak me zorgen over die toekomst. Want als we op deze manier doorgaan, dan is dit ook onze toekomst. Hè? Die systeemverandering waar ik in dat boek over schrijf, dat duurt langer dan 8 maanden. En mensen met dementie leven gemiddeld 8 maanden in een verpleeghuis, ja, en dan zijn ze dood. Ja. Dus het gaat, die cultuurverandering gaat ook over de toekomst van onze ouders, over de toekomst van onszelf. En ja, dan moeten we onszelf de vraag stellen, hoe willen we leven met dementie? Ja. Hoe ziet een dag in het verpleeghuis er nu uit? Ja, ik ben wel vaak degene die het vroegste wakker is. Dus om 2 uur 's nachts. ja, nu is het 2 uur. Maar ik ben dadelijk ook weer degene die het vroegst wakker. Maar hoe laat is dat dan? Ja, meestal rond 6, 7 uur. Oh ja. Ja, en dan mijn buurvrouw Pienike is af en toe wakker. En dan loop ik gewoon in mijn onderbroek over de gang met een handdoek. En dan ga ik douchen. Mm-hmm. En dan start ik even op. En dan vaak, 's ochtends is wel een moment dat ik studeer ook nog. Dus dat ik even kan leren of mijn mail kan checken. En dan rond 9 uur wordt iedereen wakker. Ja. Nou, en dan dat is ook het pijnlijke. Dat het soms voelt alsof het leven in het verpleeghuis leven van maaltijd naar maaltijd is. Dus dat je de betekenis verliest die je zo belangrijk vindt in je leven. Hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Want die mensen die eten, ontbijten zij samen? Vaak, ja. Ja, vaak ontbijten we samen. Hoe zou je die betekenis dan tussen die maaltijden terug kunnen krijgen? Ja, daar is veel meer van nodig dan dementie alleen binnen de context van de zorg te houden. Dus wat je nu vaak merkt is, als er wordt gesproken over mensen met dementie, dat we denken aan een zorgcontext. Maar je wil niet alleen zorg in je leven. Ik woon daar nu 1,5 jaar en ik ervaar dat het leven juist te veel zorg is. Dus gewoon dat alledaagse wat wij ook doen met vrienden, dat ontbreekt. Ja, en om dat voor elkaar te krijgen, daar is veel van nodig. Dat lossen we niet op met alleen een zak geld. Dat lossen we erop als we als samenleving een ander beeld vormen van dementie. Dat we dat stigma doorbreken. En dat het dus niet gek is om wel naar je oma te gaan met dementie. En gaan we het ook dit uur zeker over hebben. Over hoe je dat stigma doorbreekt. En hoe je dat misschien beleid. En beleid is dan weer een heel saai woord. Maar hoe je dat die visie kan veranderen. Als je dan ontbijt jij samen met jouw huisgenoot? Soms, niet altijd, want ik heb vaak al ontbeten. Oh ja. Maar 's avonds eten we wel, en dat is natuurlijk een AVG. Dat is aardappels, groente, vlees. Ja. Vaak, ja. Ja. En daar ben ik intussen wel aan gewend. Ik was vegetariër tot op het moment dat ik in het verpleeghuis woonde. Want daar is dat geen optie. Ja, dat is vast wel een optie. Maar dan merk je dus ook dat ik geconditioneerd raak aan een systeem. En mezelf soms daarin te veel voel dat om dan te vragen, kunnen we apart vegetarisch koken? Ja. Omdat je toch een beetje een binnendringer voelt dan in zo'n verhuis? Of is dat een binnendringer? Ik ben me bewust van mijn rol. En ik probeer zoveel mogelijk de gelijkwaardigheid met mijn huisgenoten overal in aan te houden. Ja. Ik vind het heel ingewikkeld soms om in een verpleeghuis te wonen. En ik voel me ook wel een luis in de pels. Maar laat me alsjeblieft nu die luis in de pels zijn. Want het is ontzettend hard nodig dat we af en toe geprikt worden en na gaan denken waarom we de dingen doen zoals we die doen. Want die vraag, daar gaan we vaak aan voorbij. Ja. Want je bent zorgverlener, maar je woont in je huis echt gewoon als plek. Ik ben volledig bewoner, dus ik heb geen inzage in de medische dossiers. Nou, fantastisch dat ik dat niet heb, want ik merk nu dat soms heel beperkend is voor het ontmoeten van de mens in plaats van een patiënt. Ja. En ik weet alleen van mijn huisgenoten datgene dat zij mij vertellen. Ja. En dat maakt dat je die gelijkwaardigheid al veel meer hebt dan wanneer je komt vanuit de rol van zorgverlener. En ik denk dat we daar veel lessen uit kunnen trekken, ook voor de toekomst. Is dat niet praktisch soms ook lastig? Want er is een hoge werkdruk onder zorgverleners. Dus ik kan me ook wel eens voorstellen, jij bent daartoe opgeleid dat er iets moet gebeuren. En dat je denkt, ja, ik kan nu eigenlijk best eventjes helpen. Nee, dat is niet lastig. Nee. Nee. Want de grootste hulp voor mijn huisgenoten, maar zij zijn ook een hulp voor mij, is dat wij naar elkaar luisteren. En daar wordt in het reguliere zorgwerk soms te weinig bij stilgestaan, omdat er werkdruk wordt ervaren. Ik vind het heel interessant, hè, waar ontstaat werkdruk door? En vandaar ook, daar ben ik ook kritisch op in het boek, hè, kunnen zorgverleners nog doen en handelen vanuit hun morele overtuiging om in de zorg te gaan werken? Dus vanuit die liefde voor de mensen, en blijft dat nog steeds zo dominant aanwezig? Nou, ik heb daar zelf antwoord op gegeven wat dat voor mijzelf betekent. En dat is dat ik zelf ook het gevoel heb dat mijn motivatie om in die zorg te werken, dus waarin je niet wordt beoordeeld op het zorgen voor mensen, maar op het afvinken van taken, ja, dat past niet bij mij. Nee. En dan kun jij dus juist als een soort in een soort vrije rol veel meer betekenen dan als je ook nog wat zorgtaken op gaat nemen, op je gaat nemen hier en daar. Ja, absoluut. Ja. Een rustige rol als huisgenoot. Ja. Is het niet gek, want het zijn wel een soort van collega's, dan niet directe collega's, maar wel branchegenoten. Je schrijft in jouw boek best stevige teksten. Je noemt het leven in een verpleeghuis een totalitair regime. Mm-hmm. Beledig je je collega's dan niet? Nee. Nee, zeggen zij nooit van, nou, joh, wij doen ook ons best. Ja, maar ik zeg niet dat zij hun best niet doen. Wat ik zeg is dat we in een systeem hebben gecreëerd wat ons gevangen houdt als ja, een soort vogelkooi. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. En dat systeem wordt steeds sterker doordat we doordenken in deze patronen. Ja. En inderdaad, het is een ontzettend heftige tekst. En ik heb heel vaak bij het schrijven ook de weerstand van zorgverleners, van collega-zorgverleners, ja, door de inkt van de pen voelen lopen. Alleen heel veel zorgverleners zullen het met me eens zijn dat verandering nodig is. En we kunnen blijven wachten op de verandering totdat dat vanuit Den Haag komt. Of altijd de oorzaak buiten onszelf zegt. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat we zelf als zorg die verandering zijn. En ja, daar is zo'n eerlijk geluid voor nodig. En het is zo geschreven vanuit liefde voor de mens en voor de zorg. Mm-hmm. Mijn collega's in de zorg blijven mijn collega's. Ja. En ik weet, de term is heel heftig, maar het slaat wel op het systeem. En ik ben ervan overtuigd dat veel mensen die zorg ontvangen het leven ook als een totalitair regime kunnen ervaren. Vertellen jou die bewoners, jouw huisgenoten, vertellen die dat ook tegen jou? Zeker, maar dat is de boodschap van het boek. Dat is volledig gebouwd op hetgeen dat mijn huisgenoten mij vertellen. Ja. De gemiddelde leeftijd, of de gemiddelde tijd dat iemand met dementie in een verpleeghuis woont, je zei het al, dat is 8 maanden. Ja. Jij woont er 1,5 jaar, dus dat betekent ook dat je best wel wat huisgenoten hebt zien overlijden, neem ik aan. Klopt. Heb je dat veel meegemaakt? Afgelopen maand zijn 2 huisgenoten overleden. Dus dat maak je regelmatig mee. Ja. Er is een groot verschil. Het ook al, we zijn ongeveer even oud tussen jou en mijn leven. De dood staat bij mij echt heel erg ver weg. Dat maakt bijna nooit mij niet mee. Nee, maar heeft dat veel impact op jouw eigen leven? Soms wel. Leven en dood gaat samen in een verpleeghuis. En het is... Ik vind het ook een heel bijzonder iets, omdat je merkt mensen komen in een verpleeghuis en je probeert mensen nog een zo fijn mogelijk leven te geven. Maar uiteindelijk is het leven eindig. En dat besef ik heel goed. En dat heb ik natuurlijk in het werk als verpleegkundige veel meegemaakt. En nu maak je dat mee als bewoner. Ja, is dat een verschil dus of je dat professioneel meemaakt? Een enorm verschil, ja. Want met mijn huisgenoten zit ik gewoon vaak aan tafel. Ja, en die ken je? Ken ik door en door. Ja. Zij kennen mij ook door en door. Maakt dat dat je zelf op een andere manier in het leven staat dan bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden? Ja, je beseft veel beter wat het toe doet in het leven en wat er niet toe doet. En ik vind dat heel interessant. We zitten hier in de studio met veel jonge mensen ook. Je merkt vaak dat er een enorme drive is naar nieuwe spullen en heel ingewikkeld. Maar wat ik zie in het verpleeghuis en ook op een sterrenbed van mensen, daar gaat het helemaal. Het gaat erom welke mensen zijn er om je. Je kunt een hele grote directeur zijn geweest bij een internationaal bedrijf. Een prachtig horloge hebben en een mooi overhemd. Kom je in het verpleeghuis, dat horloge dat verdwijnt binnen 2 weken. Want of je raakt hem zelf kwijt, of je familie neemt hem mee omdat ze bang zijn dat je hem kwijtraakt. Dus het brengt je heel dicht tot je wezenlijke identiteit. En dat is ook het leven in het verpleeghuis. Dat kan ook heel bijzonder zijn. Het is niet zo vanzelfsprekend natuurlijk. Gaan wonen in een verpleeghuis. Kan dat eigenlijk zomaar? Kan ik mij, als ik zou willen morgen... Laten we hier nu met elkaar zeggen dat het vrij treurig is. Dat we met elkaar moeten spreken over dit als dat het niet vanzelfsprekend is. Ja, dat zou ik moeten zijn. Ik vind het ook moeilijk. Hè? Dat, de boodschap komt gelukkig veel in de media. Het wordt goed gehoord en dat is nodig. Ja? Maar veel eindredacties hebben nog altijd een handje ervan om te quoten dat een jonge met oudere mensen woont. Dan denk ik, daar gaat het niet over. Ja, maar het is wel het is treurig. Ja, maar het is treurig dat een kop wordt. Het moet niet gaan over dat ik daar woon. Het moet gaan over de boodschappen. Altijd. Maar toch, niet. Ik ben oprecht benieuwd. Als ik het morgen zou willen, zou ik dan in een verpleeghuis kunnen wonen? Mm-hmm. Denk je dat je het zou kunnen? Ik heb jouw boeken gelezen. Het maakt echt indruk. Het is echt een boek dat ik zou iedereen willen aanraden om dat te lezen. Maar ik denk wel, het zou wel echt hele grote opofferingen vragen van een leven waar ik nu ook erg blij mee ben. Dus ik weet niet of ik dat zou kunnen. Ja. Nou, eigenlijk is het antwoord natuurlijk nee. Want als jij mij nu vertelt dat ik me gewoon zou kunnen aanmelden, dan denk ik niet dat ik dat morgen doe. Ja, dat is dus heel interessant. En dat merk ik dus ook in reacties die ik heb met vrienden en andere jongeren die je nog wel eens spreekt via Instagram of LinkedIn. Dat ja. De weerstand ook voor verpleeghuizen is soms zo groot, omdat het zo ver afstaat van onze eigen belevingswereld. Alleen, ja. Dan is het heel interessant. Als wij nu al zo'n weerstand voelen, als we zo jong zijn, hoe gaan we dan later met onze ouders om als ze daar wonen? Of als we daar zelf moeten wonen? Dan hebben we geen keus. Ja. En dat maakt dus dat die keuze om in het verpleeghuis te wonen voor mij heel normaal was. Want ik kon niet wachten. Ik kan wel wachten tot ik later oud ben en de kans 1 op 5 heb, is dat ik dementie krijg. Ja. En dan moet ik daar wonen. Dan heb ik geen stem meer. En nu ben ik jong. Je wordt beter gehoord. Daarom zit ik nu hier. En ik hoop dat we die stem van mensen met dementie een grote podium kunnen geven. Ja, gaan we het zo ook verder over hebben. En ook over hoe je vrienden daarop reageerden. Daar ben ik eigenlijk best benieuwd naar nu het zo opbrengt. Maar jij hebt ook muziek meegenomen voor vannacht. We gaan een paar nummers laten horen. Jij wil eerst een liedje laten horen van Russo. Ja, en dat haakt in op wat we net met elkaar besproken hebben. Ik heb Rutger leren kennen in het verpleeghuis. Russo is zijn artiestennaam. En zijn oma was mijn buurvrouw. Oké. Okay. Ja, en Leini. En ik vind het een hele mooie symbolische tekst. Omdat niet alleen varen. Je zou het ook symbolisch kunnen zien als je vaart naar het einde van het leven. Mm-hmm. En dat ging in zo'n gezamenlijkheid bij hun. Ja, dat was heel mooi om te zien hoe liefdevol zij omarmd werd door haar familie. Ja, ook dus door haar kleinzoon. Ook door haar kleinzoon. En de kleinzoon van Leini, dat is Russo. Ja. En die maakte het liedje Niet Alleen Varen. Laat me niet alleen varen. Laat me niet alleen varen. Ik kan je nu niet horen, hoe hard je nu ook praat. De wind die staat naar voren. Ja, mij achterlaat, steek ik mijn kop in het zand of zet je mij aan de kant. Ik zie het bos niet meer, de bomen zijn nu te lang. Al mijn toeven laat het vallen, ik door mijn vingers heen. Op mij was niet te bouwen, ik was niet diegene. Kijk om me heen, ik vraag mezelf, jongen, wie is fake? Ik roep het zelf op me af, maar ik ben niet te breken. Shit, we zijn er nog steeds. Je lacht op je eerste hoop dat jij me niet vergeet. Zeg je tranen, maar de slaap die ik uit mijn ogen veeg. Ik lijk misschien wel sterk, maar ik kan er niet alleen. Laat me niet alleen varen. Varen, laat me niet alleen varen, niet alleen varen, laat me niet alleen varen. Laat me niet alleen varen, niet alleen varen, laat me niet alleen varen, niet alleen varen, laat me niet alleen varen. Zie ik nou als enige van ons deze bende, terwijl jij me altijd zei dat ik de liefde niet kende. Mijn benen staan en laat je mij dan maar gaan. Je zegt ga dan maar zelf, maar daar wen ik niet aan. Alle ongeheim waar ik mij mezelf niet aan verleende. Ik zie mezelf als ik nu nog in de spiegel kijk. Alle pijn die druk ik weg, maar ja, blijft toch steken. Aan het einde van de tunnel is er licht dat schijnt. Shit, we zijn er nog steeds. Je lacht op je eerste hoop dat jij me niet vergeet. Zeg je tranen, maar de slaap die ik uit mijn ogen veeg. Ik lijk misschien wel sterk, maar ik kan er niet alleen. Laat me niet alleen varen, niet alleen varen. Laat me niet alleen varen. Varen, laat me niet alleen varen. Laat me niet alleen varen, niet alleen varen, laat me niet alleen varen, niet alleen varen, laat me niet alleen varen. Dus laat me niet alleen varen, niet alleen varen. Als je weet dat de storm is, weet dat de storm is, laat me niet alleen varen. Laat me niet alleen varen. Laat me niet alleen varen, niet alleen varen. Als je weet dat er storm is, weet dat er storm is. Laat me niet alleen varen. Laat me niet alleen varen, oh ja. Russo is dat op NPO Radio 1. En niet alleen varen. De nacht van EO. met Jan-Willem Wesseling. Teun Toepers is mijn gast vanavond. Hij is 22 jaar en dat is best het vermelden waard. Want hij woont in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Niet omdat je ziek bent, maar omdat je nieuwsgierig bent. En omdat je een boek hebt geschreven. Verpleeg thuis. En daar praten we vannacht over. Na 3 uur dan blijf je nog even bij me. En heb je nou thuis vragen of opmerkingen voor Teun, dan kun je, ook als je wilt reageren op dit gesprek, terecht op de gratis NPO Radio 1-app. Ook bijvoorbeeld met een spraakbericht. Maar bellen dat mag ook. Doe dat op 0800-1121. 0800 1121 en dan spreken we tussen 3 en half 4. Teun, aan het begin van de uitzending las je voor uit je boek, getiteld Verpleeghuis dus. Mm-hmm. We hebben het al even gehad over hoe je in dat verpleeghuis terecht bent gekomen. Mm-hmm. Waarom wilde je een boek schrijven? Ja, omdat het nodig is dat het verhaal van mensen met dementie verteld wordt. En je zoekt naar vormen waarop je dat kan doen. Waarop je een stem kan geven aan mensen die anders niet gehoord worden. En ja, een boek is daar een prachtig middel voor. Ging je het verpleeghuis in met het idee, toen je daar ging wonen, ik ga een boek schrijven? Nee. Wanneer heb je dat bedacht? Sterker nog, ik had altijd een heel klein memo boekje bij, geel van kleur. En ik schreef altijd daarin wat huisgenoten mij vertelden en wat ik zelf voelde. Ja. Omdat je een dagboek bijhouder bent of? Nee, ik vond het heel interessant omdat ik me wel bewust ben van hetgeen dat je voor. Je kan 1 keer een eerste ervaring hebben. Ja. En dat, dan ben je nog helemaal fris en scherp, nog niet geconditioneerd aan de manier van leven daar. En dat wil je koesteren. Ja. Dus dat houdt mezelf ook kritisch en dat is belangrijk. En wanneer dacht je van, oké, dit gele opschrijfboekje, dat moet een echt boek met een kaft worden dat mensen ook kunnen kopen in de boekhandel? Ja, dit was de luxe probleem. Het was de derde uitgeverij die mij benaderde. Ja? En toen dacht ik, nou, dan is het overwegen waard. En ja, met succes, het boek is gedebuteerd op nummer 1. Ja. Ja, dat is met een boek over dementie natuurlijk nog nooit gebeurd waarschijnlijk. Nee, ja. En dat, je wil dat dementie in de spotlight komt. En anders dan alleen maar, als mensen dementie hebben, dan telt het leven niet meer en dan doet het er niet meer toe. Mm-hmm. Juist ook nog laten zien wat er wel mogelijk is. En ook dat merk je ook met het lezen. Mensen komen helemaal tot leven. Ja. De titel van het boek is Verpleeghuis. Waarom heb je die titel gekozen? Omdat het verpleeghuis, zoals ze dat nu kennen, als dat instituut, een verpleeghuis moet worden. Waar mensen ook graag naartoe gaan. Waar ze graag zijn. En waar ze zich geborgen voelen. Waar ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Zeker in de laatste fase van hun leven. Is dat de kern van jouw kritiek? Dat het eigenlijk nu een verpleeghuis een verpleegfabriek is. En dat het dan een verpleeghuis moet worden? Of zet ik het dan te scherp neer? Zeker niet. We zijn de medemenselijkheid kwijtgeraakt in de zorg. Ja. Kwijtgeraakt was die er wel? Heb jij het idee dat dat... Zeker. Ik heb het gevoel dat we die steeds meer kwijtraken, omdat we die fundamentele vragen niet stellen. En bijvoorbeeld wordt er €1500 uitgegeven aan een doek dat aan de muur hangt van een winkel. Nou, dat is gewoon de treurnis van onze welvaart. Dat we het dus kunnen permitteren om €1500 uit te geven aan... Reclame? Aan een soort belevingsdoek. Ja. Maar mijn huisgenoten en ik willen niet naar een doek kijken als we aan een winkel denken. Wij willen een winkel ervaren. Je wil nog participeren in het leven in de samenleving. En niet moeten leven op een plek buiten de samenleving. Maar hoe komt dat dan? Want ik kan me toch moeilijk voorstellen dat, stel iemand is 75, heeft dementie, dat die dan, die hebben kinderen van 45 ongeveer, of 50, mm-hmm, dat die hun ouders in het verpleeghuis zetten met het idee van, nou, die zitten hier mooi. Het is een super moeilijke keuze. En soms is het, vaak is het ook geen keuze. Mm-hmm. Hoe komt het dat het geen keuze is? Omdat, wat je vaak merkt is dat mensen, nou bijvoorbeeld de thuiszorg, als die meer dan 4 keer per dag moet komen, dan is het voordeliger om in een verpleeghuis te wonen. Ja. En dat is een manier van systeemdenken, terwijl het misschien wenselijker is voor de levenskwaliteit dat iemand wel thuis blijft wonen. Ja, merk je van veel huisgenoten dat zij het jammer vinden dat ze niet meer thuis wonen, dat ze in een andere omgeving zitten? Is dat een onderwerp van gesprek? Niet zo duidelijk zoals jij dat nu benoemt, maar wat je wel merkt is dat mensen ook gaan zoeken naar een thuis. Ja. En op het moment dat mensen bij de gesloten afdelingsdeur staan, dan is dat een teken van dat ze zich dus niet geborgen voelen of nog niet prettig voelen. Ja, en we kunnen er met elkaar voor zorgen dat dat meer gebeurt dan nu. Ja. Dus een beter gevoel. Alleen daar is heel veel voor nodig, zoals ik benoemde. Jij woont dus op die gesloten afdeling. Hoe ziet zo'n gesloten afdeling eruit? Waarin verschilt dat van andere afdelingen op een verpleeghuis? Dat is interessant. Laten we zeggen dat er sowieso gesloten afdelingsdeuren zijn waar je binnenkomt of uitgaat met het codesysteem. Nou, de code bij ons is 2017. Ik zeg vaak dat is de code tussen vrijheid en geen vrijheid. En sommige bewoners weten dat wel, die code, en anderen weten dat niet. Bij mij op de woning weten bewoners die code niet. Ik weet hem wel en dat voelt soms heel ongelijkwaardig dat ik die keuze dus wel heb. Ja. Verder hebben we binnen één afdeling 3 woningen. En we hebben een gedeelde badkamer, gedeelde toilet, gedeelde douche dus ook, gedeelde huiskamer, gedeelde keuken. Alleen een slaapkamer is apart. Ja. Die deuren die zijn dus altijd dicht, ook 's nachts. Altijd. Ja. Jij mag er wel uit. Weten je huisgenoten dat? Weten die, Teun die kan de wereld in? Ja. En wat geeft dat voor dynamiek? Soms een hele fijne dynamiek. Omdat ik wel met mensen naar buiten kan. Oké, jij mag ze meenemen. Ja, of het mag. Dat doe je. Ja, dat gebeurt. Als mijn huisgenoten dat leuk vinden. Je moet kappen met overal toestemming voor vragen. Nee, maar, dat doe ik er niet zo. Maar dat is wel de huidige tendens vaak in de zorg. Dus het gaat vaak over wie is verantwoordelijk. Maar het leidt zo af van de levenskwaliteit die mensen zelf willen ervaren. Dus het is zo demotiverend voor je creativiteit als ik met mijn huisgenoot Ad naar buiten wil en ik moet formeel akkoord vragen aan zijn zoon. Ja. Maar nog niet eens alleen daarom, maar ook het effect dat heeft op Ad. Dat ik moet zeggen, Ad, ik moet toestemming vragen aan jouw zoon. Of om te vragen of jij met mij naar buiten mag, terwijl jij nu zegt dat je naar buiten wil. Best vernederend. Zeker. Ja. Ja. Maar los dat het soms fijn is, is het soms ook heel pijnlijk. Omdat ik besef dat, en daarom, ik beweer ook niet dat ik weet hoe het is om met dementie te leven. En dementie is super complex en ingewikkeld vaak, maar het is ook een verzamelterm, toch? Voor ja, zeker een verzamelterm. Heel breed spectrum. Spectrum aan manieren van uiten. Maar het is soms ook pijnlijk, omdat ik weet dat ik die code heb en zij niet. Dus dat is zoiets vraag een huisgenoot. Confronterend. Ja, snap ik. Vraag een huisgenoot wel eens van, goh, Teun, jij weet die code, toch? Ja, Advil. Wat is die code? Vertel hem eens aan mij en dan vertel ik hem. Maar code blijft niet hangen. Ja. Jij zou graag willen zien dat de zorg anders wordt ingericht. Wat zou je dan willen? Moet die gesloten afdeling verdwijnen? Het allerbelangrijkste is dat we deze thema's, zoals leven met dementie, bespreekbaar maken en dat we dat dus uit die context van de zorg halen. Ja. Dus wat je nu merkt binnen de zorg is dat we heel erg zijn gericht op die zorg. We zijn fantastisch in het zorgen voor lichamen, maar vergeten het zorgen voor mensen. Ja. We zien mensen met dementie niet als gelijkwaardige medemensen. En over die gesloten afdelingen, ik ben ervan overtuigd dat gesloten afdelingen niet nodig zijn. Ja. Niet op de manier zoals we die nu kennen, want het is waanzin dat in een land als Nederland, die beweert een inclusieve samenleving te hebben, dat de standaard nog steeds is dat het merendeel van de 80.000 mensen met dementie op een gesloten afdeling leeft. Zo'n collectieve maatregel. Ja, van de 80.000 mensen in een verpleeghuis. Zo'n collectieve maatregel is natuurlijk nooit de oplossing. Want er zijn initiatieven, zoals ik in het begin benoemde, die laten zien dat het niet nodig is, dat het anders kan. Ja. Maar er horen ook andere vragen bij. En dat is, accepteren we risico's? En op het moment dat er een aantal mensen met dementie in Nederland zijn die iets overkomt in het jaar, is dat het waard om de vrijheid van de fundamentele mensenrechten van 80.000 mensen dermate in te perken door zo'n eenheidsworst op te leggen is dat een gesloten afdeling. Het is geen maatwerk. Ja, is dat het verschil, of is dat misschien wel de onderliggende tendens? Want je zegt dat inderdaad net ook met, daar moet ik weer toestemming vragen aan de vader van Ad, dan zijn er daar weer regels voor. Dat mag nooit een motivatie zijn om zo te schuren aan mensenrechten. Maar is dat wat het is dan, dat we te risicomijdend zijn geworden als samenleving? Enorm, enorm. Ja, maar ook, opnieuw dat stigma rondom dementie, er is geen enkel ziektebeeld waarbij we het als samenleving dus accepteren om mensen zo'n collectieve maatregel op te leggen. En laten we ook weer eerlijk zijn. We hebben net de formatie achter de rug. Maar er gaat 18 miljard per jaar naar de verpleeghuiszorg. Ja. Dat is een gigantische bak met geld. Ja. Alleen besteden we dat ook aan hetgeen waar mensen met dementie zelf gelukkig van worden. Houden we een bestaand systeem in stand dat sommige mensen goed uitkomt. En ook de vraag, is dit de manier hoe wij oud willen worden? Nou ja, stel, Connie Helder is sinds gisteren de minister voor langdurige zorg. Ja. En dan noem ik nu eventjes geen mits en maren over geld en zo. Maar als jij een stip op de horizon zou zetten. En jij zou die minister van langdurige zorg zijn en niet Connie Helder. Hoe zou jij de verpleeghuiszorg dan inrichten? Ik wil nooit minister van langdurige zorg zijn. Nou, oké, maar toch. Maar stel ik als je dat mocht zijn, bedenken, als jij nu Connie Helder moet vertellen. Ik denk dat ik meer impact kan maken vanuit mijn huidige rol. Maar daar gaat het even niet om. Maar wat zou jouw punt op de horizon zijn? Als jij nu een blauwdruk mocht schrijven voor Connie Helder, dan gaat zij dat voor je uitvoeren. Ik vind dat we onszelf de vraag moeten stellen als samenleving of verpleeghuizen de toekomst zijn. Ja. Of die toekomstbestendig zijn. Het antwoord daarop is nee, we zijn niet toekomstbestendig. Dus we moeten veranderen. Ik vind dat we veel meer een open gesprek moeten voeren over risico's. En dat op het moment dat er een incident gebeurt, dat Den Haag het zometeen niet massaal op moet duiken. Ja. En een Kamerdebat over aan moet vragen. En dat er weer een sterkere maatregel wordt opgelegd aan het leven van mensen die nu geen stem hebben. Ik vind dat we heel kritisch moeten kijken naar de juridisering van ons zorgsysteem. Ja. Dus het feit dat we met cliëntenraden werken, terwijl, ja, leuk en aardig, maar dat is gewoon een soort politiek middel geworden in beleid maken. Want ik woon 1,5 jaar in een verpleeghuis en nog nooit is iemand van de cliëntenraad bij ons geweest om te vragen, wat vinden we ergens van? En wat is de cliëntenraad? Ja, dat is een formele verplichting van zorgorganisaties om te hebben, waar dus mensen in zitten die met het bestuur om de tafel gaan rondom het vormen van nieuw beleid. Alleen, dat zijn vaak geen cliënten die hierin zitten, maar wettelijk vertegenwoordigers. En okay, de stem van de wettelijk vertegenwoordiger is niet 1-op-1 te leggen met de stem van mensen met dementie. Ja. Maar om die stem te horen, vereist het ook dat je een andere taal leert. Ja. Betekent het ook dat kinderen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen? Dat je zegt, van, we moeten dat als samenleving helemaal anders doen. We kunnen mensen niet meer wegstoppen. Maar de vraag is of iedereen die verantwoordelijkheid aan kan. En ik denk, mensen die dat aan kunnen, ja, dat zou fantastisch zijn als zij die verantwoordelijkheid willen nemen. Maar de mensen die dat niet aan kunnen, die moeten daarbij ondersteund worden. Ja. De verpleeghuiszorg natuurlijk ook exploderen. In 2040 zijn er naar verwachting 500.000 bewoners in de verpleeghuizen. Verdubbeld. Ja. Binnen 20 jaar verdubbelt het aantal mensen met dementie. In 2050 zijn er 620.000 mensen met dementie. Dus dit is het vraagstuk van de toekomst. En ik vergelijk het ook vaak met de klimaatcrisis die we nu kennen. Het aanpakken van dit maatschappelijk vraagstuk, dat moeten we zo groot neerzetten, omdat het iets van ons allemaal vraagt. Ja. Dus de vraag of we er iets mee moeten doen, die bestaat niet meer. Ja. Dus we moeten nu massaal met elkaar die kop uit het zand trekken en wel dat gesprek aandurven. Merk je dat je impact maakt? Je hebt nu een boek geschreven, je komt in media. Zijn er ook mensen uit de zorg die jou bellen van, goh, hoe kunnen we wat doen met jouw inzichten? Ik krijg fantastische reacties op de boodschap van het boek. Ook enorm veel van zorgverleners die het herkennen. Ja. Die ook met motivatie de zorg ingaan van, ik ben een mensenmens. Dus ik wil er zijn voor mensen. Ja. Maar die dat in het huidige werk niet zou ervaren. Dus impact, ja, die maken we zeker. Wat mij betreft kun je nooit genoeg impact maken, omdat er voor mensen met dementie in de praktijk grote dingen moeten veranderen om de levenskwaliteit te verbeteren. En ik blijf altijd heel dicht bij die missie. En zolang die levenskwaliteit niet sterker verbetert, dan is meer impact nodig. Ja. Na 3 uur, dan geef jij Teun antwoord op vragen en op opmerkingen vanuit huis. Wil je reageren? Ja, mensen mogen alles vragen. Alles. Dat is een goede uitnodiging. Ja. Want wees welkom via een appje, via de gratis app van NPO Radio 1. Daar kun je ook een spraakbericht naartoe sturen. Ik ben ook benieuwd naar wat je vindt van Teuns verhaal als je zelf in een verpleeghuis werkt. Misschien wel tijdens een nachtdienst of als je daar woont. Na 3 uur kan dat dus. Teun geeft antwoord op je vraag. Je mag ook bellen op 0800 1121. 0800 1121. Jij bent ook de DJ vanavond, Teun. Jij hebt muziek mee. Bon Iver zie ik in de cd-speler staan. Waarom wil je hem graag horen? Ja, omdat ik kan me nog heel goed een moment herinneren. Was op een festival in Duitsland. Ik was daar met vrienden. En dat was het gevoel van vrij zijn en van leven. En ik hoop dat wanneer ik later in een verpleeghuis woon, Ik hoop dat de gesloten afdelingen dan niet meer de norm zijn, maar dat mijn vrienden dan nog altijd bij me komen en dat we nog steeds dat gevoel met elkaar mogen beleven. Om vrij te zijn dus. Zeker. Nou, daar gaat het over. Bon Iver op NPO Radio 1. En het prachtige Holocene. Thank you. Bon Iver in de nacht van NPO Radio 1. En Holocene. De nacht van EO. Te gast bij mij in de studio is Teun Toebers. We spraken al het boek dat je schreef. Een verpleeghuis over je woonplek. Een gesloten afdeling in dat verpleeghuis. Kijk, je bent natuurlijk 22, jong. Je hebt allemaal al mensen om je heen. Die zullen vast even raar op hebben gekeken toen je zei, ik ga in een verpleeghuis wonen. Ja, zeker mijn moeder. Zij vertelde mij, ik had nooit verwacht dat jij eerder in een verpleeghuis zou gaan wonen dan ik. Ja, ja, is dat een grapje of was dat ook wel een beetje met een soort zorgelijke ondertoon? Nee, dat was ook wel met een zorgelijke ondertoon. Ja. Waar kwamen die zorgen vandaan? Heb je daarover gehad met haar? Ja, het vraagt natuurlijk veel van je sociaal leven om in een verpleeghuis te gaan wonen. Dus... Ja, want heeft het daar grote impact op? Ja, zeker. Ja, dus je merkt dat vrienden anders kijken naar een verpleeghuis. Het is niet altijd de meest uitnodigende omgeving, want je moet 4 deuren door voordat je op een kamer bent. Ja. Dat weten is thuis anders. Wat zei je? Weten zij wel de code? Kunnen ze zo binnenlopen? Nee, die weten ze niet. Ja, als ze het boek lezen dan wel. Maar... Nee, maar het is niet zo dat ze zo low-key binnenkomen. Dat wil ik maar mee zeggen, zoals bijvoorbeeld mijn vrienden binnen kunnen lopen. Nee, dus dat is iets anders. Alleen ik weet dat en ik vind het oké om dat op te geven voor het prachtige contact dat ik nu mag hebben met mijn huisgenoten. Ja, want kunnen je vrienden wel bijvoorbeeld komen borrelen bij jou? Of ga je dan toch al gauw naar hen toe? Ja, ze kunnen bij mij komen borrelen. Gebeurt niet heel vaak, omdat ik me niet altijd heel... vrij voel daarin. Ja. Ik kan wel naar mijn vrienden toe gaan, alleen dat doe ik niet heel vaak, omdat ik heel graag ook met mijn huisgenoten ben. Mm-hmm. Ja. Omdat, wat geven zij jou meer dan jou? Het is niet per se een kwestie van meer natuurlijk, maar waar komt dat vandaan? Het is een bepaalde manier van contact en het is een manier van leven. Dus het is voor mij ook geen project. Ik ga niet om 5 uur naar huis. Het is een manier van leven. En dat adem je. En dat maakt dat het geweldig is om met hun in contact te zijn. En het feit dat ik mag ervaren dat je nog altijd een wederkerige relatie op kunt bouwen met mensen met dementie. Dat vind ik heel waardevol. En dat wordt vaak onderschat. Ja, de mate van wederkerigheid die verandert wel. Maar met mijn huisgenote Ellie tegenover buurvrouw. Ja. Ze kan niet meer spreken. Heb ik ook nu nog heel mooi contact. En dat is vaak met een knuffel. Ja. Hoe leg je dan nog contact? Maar dan is het fysiek contact met dus iemand. Dan geef je elkaar een knuffel of je kijkt elkaar in de ogen aan. Ja. En dan merk je dat mensen nog altijd die liefde kunnen geven. Die je mensen ook geeft. Dus die wederkerigheid. En we hadden het net over die cultuur in het... in dat verpleeghuis en dat heel erg formeel en bureaucratisch en weinig persoonlijk is. Het gaat niet specifiek over het verpleeghuis waar ik woon. Dat is ook te leggen op de zorgcultuur. Ja. Ik vind dat we niet altijd aardig zijn voor elkaar. De patronen die je herkent ook in het boek, dat geldt voor veel plekken. Een van die patronen die mij in dat boek echt wel schokte, die mij hard aan het denken zette, is in jouw hoofdstuk Leven na de dood. Daarin vertel je dat een van jouw huisgenoten, met wie je een hele goede band had, dat zij komt te overlijden. Ik denk dat het eerste overlijdensgeval is dat je meemaakt in dat huis. Mm-hmm. En dat je wel wat geroezemoes ziet, maar dat je als bewoner niet op de hoogte wordt gesteld. Dat een van de mensen met wie jij dus ook maandenlang... jij woonde toen wat korter, maar jouw huisgenoten woonde wel al maandenlang met haar samen. Dat zij niet op de hoogte worden gesteld van dat iemand is overleden. Ik dacht, het zet mij wel echt aan het denken van, hoe kan dat? Dat vond ik ook enorm pijnlijk. En dat heb ik dus ook beschreven, wat dat met me doet. En tegelijkertijd geloof ik nog altijd in de fantastische intenties van zorgverleners. En dat je daar dus in, niet per se de hectiek, maar in de manier van werken, raak je daarvan vervreemd. En dat is natuurlijk een heel interessant voorkomen. Hoe kan het zo zijn dat we dus in onze manier van doen... dat zulke soort dingen gaan vergeten? Ja, want hoe komt dat? Want het zijn inderdaad geen twijfel allemaal mensen met de goede intenties... die ook allemaal goede zorg willen geven. Hoe komt dat het systeem dat zit hem erin dat we op een bepaalde manier zijn gaan werken. En dat we soms niet kritisch genoeg naar onszelf kijken. En ook... denk ik, omdat er onvoldoende gesprek wordt aangegaan met bewoners zelf. Dus als ons wordt gevraagd, wat vind je van dat zij is overleden... of wil je afscheid nemen, gebeurt nu wel. Maar ook doordat we onze stem hebben laten horen. Dus, maar voordat je een stem laat horen, is het ook belangrijk om iemand de mogelijkheid te geven om die stem te laten klinken, maar ook om te luisteren. Betekent het ook eigenlijk dat jij, want je maakt nu met je boek natuurlijk impact op veel meer verpleeghuizen dan waar je zelf woont. Maar betekent ook niet dat het boek nog niet schreef, dat jij dan wel eens zei tegen het zorgpersoneel van, jongens, dit is toch best raar hoe dit gaat. Kunnen jullie dit niet gewoon vertellen aan mijn huisgenoten? Ja, niet aan iedereen hoor. Want niet iedereen staat ervoor open, maar met een aantal zorgverleners heb ik super leuk en fijn en goed contact. Ja. Daar vertel ik dat zeker. Ja. Dan zijn bijvoorbeeld leidinggevenden dan benieuwd naar, wat vindt die Teun eigenlijk van hoe we het hier doen? Ja, en dat vertel ik dan. Ja. Ja. We kunnen alleen maar verbeteren als we naar onszelf kijken. En daarom vind ik het heel mooi dat ik het volledige vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om daar te wonen. Dus dat je een boek mag schrijven dat zo eerlijk het verhaal van mensen met dementie vertelt. Ja. Zonder dat zij daar met de afdeling marketing en communicatie overheen hoeven te lezen. Dat is natuurlijk fantastisch dapper. En alleen het tonen van kwetsbaarheid leidt tot betere zorg. Ja. Want we zijn fantastisch goed in het schrijven van lovende teksten en visies en missies en strategische koersen. Maar dat heeft voor ons als bewoners geen enkele betekenis. Ja. Je zegt altijd ons als bewoners. Hè? Voel jij jezelf echt gelijk aan jouw medebewoners, aan jouw huisgenoten? Absoluut, ja. Want jij ontvangt die zorg bijvoorbeeld niet. Nee, en ik heb ook geen zorgplan. En heb ik niet. Maar ik voel me wel bewoner. Ja. En je ik kan zie mijn huisgenoten ook niet per definitie als mensen die zorg nodig hebben. Mm-hmm. Omdat ze dat is eigenlijk zorg ook weer een denkfout van mij. Dat ik ondersteunt in het leven. Ja. En opnieuw, hun leven zal niet alleen zorg moeten zijn. Want het gaat juist, misschien juist omdat het wel de laatste maanden van hun leven zijn. Juist om dat leven dus. Precies. Ja. Blijf jij je hele leven in zo'n verpleeghuis wonen eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik word er nu enorm door geraakt. En het sterkt mij ook in de missie. Mm-hmm. Ik zie het dus ook echt als mijn levensmissie. En ik wil hierna graag naar een volgend verpleeghuis. Ja. Ja. Je hebt een boek geschreven. Waanzinnig succes, je zei het al. Nummer 1 op de bestsellerlijst. Het blijft er niet bij, want je gaat het theater in. Wat ga je precies doen? Ja, er komt een theatervoorstelling van Verpleeghuis. De boodschap die gaat op 9 mei in première in het Beatrix Theater. In Utrecht. Ja, dat wordt een hele breekbare voorstelling die raakt aan de kwetsbaarheid en de integriteit rondom het onderwerp. Waarin we de ervaringen vanuit het verpleeghuis op een hele mooie, waardige manier vangen in een voorstelling. Maar hoe ga je dat doen? Wordt het de kleinkunst? Wordt het cabaret? Wordt het een lezing? Ga je toneelvoorstelling? Neem jij huisgenoten mee? Hoe gaat het eruit zien? Nee, het is niet alsof mijn huisgenoten in een tutuutje opkomen. Nee. En lang leven de lol. Dat wordt kleinkunst. En dat wordt een hele. Ja, je moet mensen raken om te veranderen. En dat is wat we hopen te doen. Ja. En ga je dan alleen op het podium staan? Of neem je mensen mee die gaan zingen? Het wordt nu nog helemaal bedacht. Dus we zitten nog volop in het creatieproces. Fantastisch leuk om te doen. Mm-hmm. Maar mijn huisgenoten zijn er natuurlijk bij. Ja, ja en die zitten dan op het podium of op de eerste rij? Dat is nog niet bekend. Maar dat is ook het moeilijke. Mei is nog ver weg. Dus ik weet ook niet wie van mijn huisgenoten er dan nog zijn. Is dat eigenlijk een vraag die sowieso constant boven de relatie je met je huisgenoten met moment. Leeft? Dus je leeft met hetgeen dat nu gebeurt. Ja. En dat is ook heel mooi. Hè? Dus wat je vaak merkt. tegenwoordig zijn retretes en yoga. Dat is natuurlijk heel hip. En leven in het nu. Ja. Maar mensen met dementie doen vaak niets anders. Of ze leven in het verleden. Of juist heel erg in het nu. En dat is natuurlijk een voorbeeld. Ook voor ons. Ja. Is dat ook een van de grote lessen die je hebt geleerd? We hadden het denk ik een half uur geleden al even over. En de allergrootste les is dat je voor altijd mens blijft. Dat is de allergrootste les. En dat klinkt heel eenvoudig, maar in het huidige systeem en de manier van denken over leven met dementie in onze samenleving is dat niet gewoon. Nee. Jij hebt jouw boek meegenomen en we begonnen met voorlezen. En ik stel voor dat we ook eindigen, want je eindigt het boek met een hartekreet. En je wilde ook nog muziek horen. Dat is instrumentaal van Daft Punk. Mm-hmm. Dus ik stel voor dat we dat een beetje tegelijk laten horen. Mooi. Dat jij voorleest en dat je dan ook uitlegt waarom je dat liedje zo graag wil horen. Ga je gang. Het lied wil ik graag horen omdat het prachtig aansluit op de hoop die we met elkaar hebben. En we kunnen die toekomst van mensen met dementie samen veranderen. Komt de hartkreet. Mijn naam is Teun. Teun Toebus. En ik vind dat er in dit land te weinig wordt omgekeken naar mensen die leven met dementie. Dat maakt mij ongelooflijk verdrietig. Maar ik heb hoop. En dat komt door jou. Door jou heb ik hoop dat het beeld van mensen die leven met dementie voorgoed gaat veranderen. Door jou heb ik hoop op een betere toekomst voor de zorg voor mensen met dementie. Door jou heb ik hoop dat iedereen de mens zal gaan zien en niet de ziekte. Waarom? Omdat jij dit leest. Omdat jij weet dat dit boek ook over jou kan gaan. En omdat jij nu weet dat jij de toekomst kan veranderen. Daarom dank aan jou. Daft Punk is dit. Jij zegt, dit is muziek die geeft mij hoop. Waarom geeft dit jou hoop? Omdat het een hele fijne energie geeft. Waarmee je kunt bouwen aan de toekomst. En omdat het heel vloeiend meebeweegt. En ja, dat geeft zoveel goede kracht. Dus ja, schitterend. Teun Toebus, dat is mijn gast vanavond. We hebben toch zeker al een uur gepraat over zijn boek Verpleeghuis. Heb jij nou een opmerking of een vraag voor Teun, dan ben je welkom. Want Teun blijft nog een half uurtje bij ons. Bel ons op 0800 1121 0800 1121 of stuur een bericht naar de gratis app van NPO Radio 1. En dan zijn we zo terug met Teun Toebus. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, gaat stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Binnen 3 jaar moet het klaar zijn. Het water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Mensen uit de buurt zijn bang dat de bodem vervuild raakt en ook dat er aardschokken van komen. De NAM wil het afvalwater straks op gaan slaan in Drenthe zelf. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese grenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zoals er nu met vluchtelingen wordt omgegaan is ontoelaatbaar, schrijven ze. Ze hebben het recht asiel aan te vragen, maar doordat ze worden teruggestuurd bij de grens, zogenaamde pushbacks, krijgen ze die kans niet. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Volgens de adviescommissie zijn advocaten al bezig zaken voor te bereiden. Werknemers van Heineken gaan vanaf vrijdag staken. Onderhandelingen over meer loon zijn gisteren vastgelopen. FNV wil meer dan de 1,5% verhoging die gepland is voor dit jaar, omdat dat onder het inflatieniveau ligt. Maar de bierbrouwer zegt niet meer te kunnen betalen, omdat de coronacrisis hard is aangekomen en de grondstofprijzen sterk zijn gestegen. Volgens Heineken heeft de staking voorlopig geen invloed op de voorraad van bier in de winkels. Het is nog niet duidelijk wie er afgelopen weekend 24 kleine hondjes dumpte in Geldermalsen, bleek uit de uitzending van Opsporing Gezocht van gisteravond. De chihuahua werden onderkoeld gevonden op een industrieterrein. Een paar hondjes hebben recent een nestje gehad en dus richt de politie zich tot mensen die in de afgelopen weken een chihuahua puppy hebben gekocht voor meer informatie over de dader. Het gaat inmiddels beter met de hondjes. Het weer, wat lichte regen. Het is morgen een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht. In deze dinsdagnacht is Teun Toebers mijn gast. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Hij woont in de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Niet omdat hij die zorg nodig heeft, maar omdat hij nieuwsgierig is. En hij schreef het boek Verpleegthuis over onze toekomst met dementie. Heb je nu thuis een vraag voor Teun? Of wil je een eigen ervaring delen? Dan kan je bellen naar 0800 1121 0800 1121 of reageer via de gratis NPO Radio 1-app. Daar kan je een bericht naartoe sturen of een spraakbericht achterlaten. Wij hebben contact met Annemiek. Je hebt ze gebeld op 0800 1121. Goedenavond, Annemiek. Goedenavond. Goeienacht is het, geloof ik. Goeienacht eigenlijk wel, ja. We mogen weer bijna morgen zeggen. Maar wat wil je met ons delen, Annemiek? Nou, de PR doet hij goed, want het is al de derde interview wat ik hoor op NPO 1 met hem. Nou ja, dat is het een belangrijk onderwerp. Ja, daarom. Dus ik denk, ik ga nu bellen. Ik kom in verschillende verpleeghuizen met een gesloten afdeling. Gewoon door mensen in de omgeving die er naartoe moeten. En een oud collega die was daar ook. En was op de eerste verdieping. Toen hoorde ik op de benedenverdieping hoorde live muziek met een orkest en zo. Mm-hmm. En hij kon niet meer praten en hij herkende mij ook niet meer. En toen vroeg ik dus van nou mogen we naar beneden toe, naar het orkest. En toen hebben we de hele middag gedanst. Wat mooi. En dat hij net zei van ja, als ze niet meer kunnen praten, een schouderklopje, een blik in de ogen. Maar dansen kan je altijd natuurlijk. En de volgende dag tegen zijn vrouw, nou, we hebben een hartstikke leuke middag gehad. We hebben de hele middag gedanst. En toen zei ze gedanst. Ja. En ik wou eigenlijk aan hem vragen van of hij daar ook aandacht aan besteedt. En wat ik ook opmerk in de huizen. Bij de ene huis kom je, er zijn heel veel mensen die geen bezoek hebben. Dan zit je met zes aan tafel of zo. En bij het ene huis zeggen ze, goh, wil je een kopje thee of wil je een boterham? Nou heb ik die boterham niet nodig. Maar dan blijf je langer, je leert die andere mensen ook kennen. En in andere huizen dan vragen ze dat niet of je moet ergens zien dat je een kopje thee kan kopen. Dus ik denk, als die huizen een beetje investeren ook in de bezoek dat komt, dan is dat ook leuker voor die andere mensen. Ja, dat je het gelijk heeft, hè? Ja, op veel punten zeker. En ik herken ook veel. Dankjewel, Annemiek, voor het delen van jouw verhaal. En er zijn ook studenten die in die huizen komen. Ja. Want die krijgen betaald. Dat is via een uitzendbureau. En dan zijn ze persoonsgebonden. Ja. Maar de ene student die doet iets leuks met zo iemand. En de ander die gaat zijn huiswerk zitten doen. Dus daar zit ook een heel verschil in. Ja, maar dat is natuurlijk in heel het leven is vaak verschil. Helaas. Wat ik uit jouw verhaal opmaak, Annemiek. En dat is super waardevol. En ook een hoopvolle boodschap. Vaak horen we, als we het hebben over dementie, dat ook een vraag van, maar waarom zou je dat nog doen? Mensen vergeten dat toch meteen weer. Dus het allerbelangrijkste is dat bij dementie ook de waarde van het moment heel groot is. Dus dat je op het moment dat je met iemand dus danst en geniet, en misschien onthoudt iemand het niet, dan heb je wel dat moment met elkaar gedeeld. En als mensen in het moment leven, is dat zo belangrijk. Als we als samenleving mensen niet blijven betrekken in zulke belangrijke activiteiten, omdat we weten dat zij vergeten, dan sluiten we mensen als groep uit op basis van hun beperkingen. En dat is nooit goed. En de eerste vraag, dans jij ook wel eens met jouw huisgenoten? Natuurlijk. Ja? Ja, ja. Waar dans je dan op? Nou, ik heb LP-hoezen op mijn kamer hangen. Jaren 70 muziek. En ja, dat herkennen mensen vaak. Dus dan leggen we de langspeelplaat op de plaatsspeler en dan dansen we daarop. Ja. Ja, op mijn kamer. Kijk, fantastisch. Dankjewel voor je verhaal, Annemiek. Ja. Fijne nacht. Dankjewel. Ook contact met Jopie Boon. Goeienacht, meneer Boon. Mevrouw Boon. Mevrouw Boon. Nou, ik word Jopie altijd zuster genoemd. Ik heb lange krullen en in het verpleeghuis ben ik altijd zuster. Ja. Nou. Hallo Jopie. Wat wilde u met ons delen? Nou, ik wilde vragen of familie en vrienden ooit ook langskomen en zeggen van, goh, we hebben een verjaardag thuis. We nemen vader of moeder mee naar huis. Mm-hmm. En dan gezellig thee en koffie drinken en weer meer terugbrengen. Of als het mooi weer is, een lekker ritje gaan maken, ergens een pannenkoek gaan eten of zoiets dergelijks. Doen ze dat nooit? Zeker wel. Dat gebeurt bij een enkeling. Het pijnlijke is soms ook dat mensen geen familie hebben. Dus mijn huisgenoot Tineke bijvoorbeeld is Joods van origine. Komt uit Amsterdam en zij heeft geen familie meer. Ja, dan heb je weinig familie meer. Precies, ja. Maar zij heeft dan wel weer een vriendin die naar haar toe komt en waarmee ze af en toe naar buiten gaan. Maar ik verbaas me er wel over vaak hoe alleen het leven kan zijn. Zijn dat grote verschillen eigenlijk? Als de familie dat niet oppakt, is er dan extra aandacht voor iemand die eenzaam is vanuit het zorgpersoneel? Of hoort dat niet gewoon niet bij de zorgtaak en wordt dat dan niet gedaan? Nou, ik zeg niet dat het niet bij de zorgtaak hoort, maar het belang van familie is ontzettend groot. Maar ook niet alleen het belang van familie, maar ook het belang van vrienden. Hoe vaak zie je nog vrienden op visite komen? Ja. Ja, dus het blijft altijd belangrijk om met mensen contact te houden. En ja, laten we alsjeblieft niet spreken van, ja, maar diegene herkent mij niet meer, dus nu kom ik niet meer. Dat is super moeilijk om aan te horen. En stel je leeft met dementie, dan wil je ook dat er nog altijd mensen naar je toe blijven komen. Ja, en om je geven en een knuffel geven en zo. Ja, dat je die nabijheid mag ervaren. Ja. Dankjewel voor je vraag, Jopie. Goedenavond. Goedenacht, dank u wel. Op de app van Radio 1 wordt ook gereageerd. Wil Veenstra die vraagt zich daar af. Hoe zit het eigenlijk met, wat dat ging, en dat appje kwam binnen toen we het hadden over of het noodzakelijk is om een gesloten afdeling te krijgen. Mm-hmm. Toen zei jij, nou, dat is misschien wel helemaal niet nodig. En Wil Veenstra vroeg zich toen af, hoe zit dat met mensen die een delier krijgen? Dat is plotselinge verwardheid. Is dat dan geen risico? Ik weet wat een delier is, maar maar even voor thuis. Ja, hoe zit het daarmee? Natuurlijk blijft het altijd maatwerk. Dus waar ik op doel met zo'n uitspraak is dat de standaard dat niet zou moeten zijn. En op het moment dat mensen vanuit een delier wel die veiligheid nodig hebben, dan moeten we die veiligheid kunnen bieden. Ja. Maar niet die algemene collectieve maatregel. Ja, ik wou bijna zeggen ophokplicht. Dat is dat, maar dat komt omdat het nu zo in het nieuws is. Zo noemen we het bij V. Ja, precies. Ja. Dus, maar dat bedoel ik inderdaad niet op die manier. Maar het is natuurlijk wel net zo generiek van iedereen moet binnenzitten. Ja, wat ik heel interessant vind, dat beschrijf ik ook in het boek, is dat dementie en detentie is één letter verschil. Ja. En dat is heel opvallend. In Nederland hebben we dus wettelijk vastgelegd dat mensen die in de gevangenis wonen iedere dag het recht hebben om te luchten. En het gevangeniswezen is daar dus verantwoordelijk voor. Die moet daarvoor zorgen. Maar we hebben dat ook niet vastgelegd voor mensen met dementie, terwijl zij ook op een gesloten plek wonen. Ja. En dan zeg ik niet, er moet een regel komen dat we zoveel gaan strepen weer, want dan wordt het weer een taak. Maar het is wel goed om onszelf bewust te zijn van ook hoe steekt onze regelgeving. Ja. Aliza reageert op de app van NPO Radio 1. Ik heb zelf gewerkt als vrijwilliger voor ondersteunende taken. Mm-hmm. En ik ben het eens met Teun. De mensen die worden geconditioneerd, bewoners en personeel. Als ik iemand serieus nam, werd er al gauw iets gezegd vanuit de coördinator, zoals, ach joh, die herinnert zich dat morgen al niet meer. Of ze weet niet wat je zegt en je verdoet je tijd. Maar soms waren ze zich wel bewust en werd dit onderdrukt. En dat kan toch niet goed zijn voor hun leefkwaliteit en ziekteverloop. Ze zijn niet volledig toerekeningsvatbaar, maar luisteren vind ik belangrijk, want ze luisteren ook naar ons. Ja, precies. Dus het blijft ontzettend belangrijk om mensen altijd voor vol aan te blijven zien. En laten we niet spreken over mensen en doen alsof mensen dat niet doorhebben. Ja. Maar ik neem het ook even op voor, er zijn ook heel veel collega's zorgverleners die het fantastisch doen. Ja. En die minder geconditioneerd zijn en die zichzelf wel die waarom vraag stellen. Ja. En een hele praktische vraag van Henry, die zegt, de verpleeghuiszorg is toch erg duur. Wie betaalt de zorg voor Teun? Wie betaalt de zorg voor Teun? Voor jou. Wie betaalt jouw plek? Dat vraagt hij zich af op de Radio 1. Leuke vraag. Vrij Hollands. Ja, zeker. Ja. Nou, het probleem in Nederland is geen tekort aan geld. Het probleem is een tekort aan medemenselijkheid. Ja. Het probleem is ook niet een tekort aan ruimte. Want veel verpleeghuizen hebben ook ruimtes leeg staan. Ja. Omdat er geen personeel is voor mensen te zorgen. Dus nu is dat natuurlijk een win-win situatie. Want je kunt met medemenselijkheid een goede buur zijn voor je huisgenoot. En dat is wat mensen nodig hebben. Ja. Maar ik ben best benieuwd. Betaal jij huur bijvoorbeeld? Ja, mijn huur is die medemenselijkheid. Dus kijk, stel, er gaat veel geld in de zorg om. Dat is dus niet het probleem. Ja, je betaalt met tijd en liefde. Ja, het is je thuis. Dus ook ik zit bij het eten en ik help met het eten. En ja, ik neem mensen mee naar buiten. Dus Maar niet onder een formeel functieprofiel. Ja, mocht Henry nog een plek zoeken, dan kan hij dus ook gewoon ergens gaan helpen en intrekken. Vraag het, ja, natuurlijk. Ik heb Corrie aan de lijn. Goedenacht, Corrie. Hoi. Hallo. Hoi, Corrie. Ik wilde vragen aan Teun. Ik werk zelf ook in de zorg, in de bejaardenzorg, ook de dementerende. Mensen met dementie, Corrie. Sorry, wat zegt u? Mensen met dementie, je zegt ook geen kankerende. Oh, sorry hoor. Ja, sorry. Maar ik wilde vragen hoe hij denkt over de validation-methode. Want ik geloof er heilig in. Wat is dat, als ik de vraag validation-methode is dat je meegaat met mensen in hun belevingswereld. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, vind ik een hele mooie. Hoe je dat. En dat sluit ook mooi aan op die gesloten afdelingen. Op het moment dat, en je zal dat vast herkennen, dat iemand van 90 zegt, ik ga naar mijn moeder. En je zegt van, je moeder leeft niet meer, of dat ja, kan dan, niet. Dan wordt hij verdrietig. Dan wordt diegene verdrietig. Dus dan kun je vragen van, maar hoe ziet je moeder eruit? Of kunnen we samen zoeken? Ja, en dan heb je dus niet die confrontatie, die heel pijnlijk is. Mm-hmm. Ja. Ben je ook niet per definitie aan het liegen, maar beweeg je wel mee met de beleving van iemand. En dat is heel belangrijk. Ja. Probeer je dat zelf ook te doen in jouw werk, Corrie? Dat doe ik. Ja. Heb je nu ook dienst? Nee, ik ben nu thuis. Oh, ik ben thuis. Okay. Maar het is echt waar. Als je meegaat in hun beleving, want dat is hun waarheid, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, bijzonder is dat, hè? Nou ja. En nogmaals, je moet mensen gewoon niet tegenspreken. Want dan worden ze verdrietig, opstandig, boos. En dat snap ik. Ja, en dat heeft ook geen enkele betekenis. Dat is het opleggen van onze eigen normen en waarden op het leven van een ander. En dat doen we vaak al zoveel. Ja. En daarom geloof ik heilig nogmaals in de validation methode van Naomi Veil. Met elkaar meegaan. Ja. Mooi. Even Teun is ook. Dankjewel voor het delen, Corrie. Goed voorbeeld. Dankjewel. Doei. Fijne nacht. Doei, doei. Ook hebben we contact met Frank. Frank, goeienacht. Hallo, samen, allebei. Hi, Frank. Hallo. Ik ben oud-bestenaar. Ik ben sinds 5 jaar daar weg. Je hebt op de archipel gewerkt. Ja. Heel kort. Ik heb jou 10 dagen geleden in hetzelfde programma gehoord bij Omroep Zwart. Ja. Daar maakte jij jouw primeur, dezelfde tijdstip, et cetera. Ja. Ik heb het nou voor de 2e keer gehoord. Ik heb het dus heel goed op me in kunnen laten werken. Ja. Ik heb nu een concrete vraag aan jou. Ja, fijn. Welke plusfactor moet een mens hebben, doorsnee mens, om jouw visie, die ik heel mooi vind, te kunnen realiseren, te kunnen concretiseren. Moet ja. dat iemand zijn met hoofdletter L en een kleine L? Ofwel liefde met hoofdletter L of kleine letter L? Ik denk namelijk dat het bijna onmogelijk is voor een doorsnee mens om aan de behoefte te voldoen die bij jou leeft. Laat ik als eerst zeggen, daarom is het belangrijk dat we een boodschap blijven herhalen. Want dan worden mensen zelf aan het denken gezet. En dat is dus belangrijk voor die verandering. Ja. Ik ben het er niet mee eens dat het niet haalbaar is. Ja. Want die kwaliteit, die bezitten we allemaal. En dat is de medemenselijkheid. Dat is het allerbelangrijkste. En niet vanuit een minderwaardigheidscomplex, maar vanuit die gelijkwaardigheid. En dat bezitten we allemaal. Alleen is het heel interessant om te kijken welke factoren in systemen waar we in werken, waar we in leven, beperken die medemenselijkheid. Ja, en liefde is daar natuurlijk een hele grote component in. Ja. Maar je kunt ook niet van iedereen eindeloos houden. Dat kan een mens niet aan. Maar je kunt wel medemenselijk zijn naar elkaar. Ja. Oké, Teun. Dankjewel. Dank Frank voor het... Dankjewel, hè. Dag. Dankjewel, doei. Dag. Er is ook een berichtje binnengekomen op de app van NPO Radio 1 van Greet. Wat indrukwekkend om het verhaal van Teun te horen over hoe wij omgaan met mensen met dementie, stuurt zij. Er is ook een berichtje binnengekomen van Lianne. Dag Teun, wat bijzonder dat je dit hebt gedaan. Hoe zouden wij kunnen bijdragen om mensen met dementie een steun te geven? Goed. Ja. Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar het stigma doorbreken dat heerst rondom dementie en dat we het uit de context van de zorg halen. Dus alsjeblieft, zorg dat je de boodschap op je in laat werken en denk na, wat kan ik betekenen? Op het moment dat er wordt gesproken over dementie, hebben we het dan inderdaad dus alleen maar over verlies, of kunnen we ook nog aandacht hebben voor wat mensen juist wel nog kunnen? Maar ook, is er een verpleeghuis bij je in de buurt? Loop je er voorbij? Zwaai. Maar zorg in ieder geval dat dat leven in het verpleeghuis ook nog een onderdeel blijft van de samenleving. Ja. Lianne... Dat was Lianne en Aniek die vertelden dat ze... Dit is een berichtje over iemand die ze stelde, over Aniek. Aniek vertelde dat ze bij een verpleeghuis haar vader mee wilde nemen om buiten te gaan wandelen. Mm-hmm. Maar dat mocht niet omdat ze bang waren dat hij weg zou lopen, terwijl hij over een 100 meter lopen een half uur deed. Dus dat moet voor de verandering van beleid zorgen. Het laat misschien wel een beetje de absurditeit zien. Zo nu. Ja, maar dat sluit heel erg aan op het verhaal... Waar worden mensen zelf gelukkig van? En is het systeem dat we nu hebben ook gericht op gezondheid? Of kun je stellen dat het systeem soms mensen alleen maar zieker maakt? Ja. En dat is de hele vraag die eigenlijk ook ten grondslag aan jouw boek ligt, toch? Zeker. Ja. We hebben contact met mevrouw Van Baal. Goedenacht, mevrouw Van Baal. Ja, dag. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik heb ervaring met mijn man. Die is jaren in... of dement geweest. En ik heb hem ook lang verzorgd. En toen moest hij nog een paar maanden voordat hij overleden is naar een verpleeghuis. En ik heb dus in zijn tijd dat hij daar allemaal was, briefjes verzameld. Wel 130 briefjes waar hij allemaal opschreef hoe hij zich voelde, wat hij zo graag wou. En niemand luisterde daar naar hem. En ze deden niks. En zo, en nou moet dit en nou doen we dat. En hij heeft heel veel verdriet gehad. Mm-hmm. En ja, ik zag het aan. Ik ging er elke dag heen. En ik heb al die briefjes bewaard. Mm-hmm. En heeft zijn zoon van mij daar een boek van gemaakt. En dat is eigenlijk zo interessant. Daar kun je dus lezen hoe de dementerenden denken. Maar ze kunnen het niet verwoorden. Maar hij schreef het op. Mm-hmm. Wat mooi. En... Ja, dat is heel bijzonder. En ik ben dus nu 90 jaar en ik luister naar jullie programma. En ik heb heel veel, een soort schuldgevoel van... Oh God, had ik dat gedaan, maar of was hij maar zus en had ik maar zo. En dat is eigenlijk heel zwaar natuurlijk, hè? Ja, maar dat is het ook. Als je geliefde dementie krijgt, dan je doet... Wat je kan, je doet het uit liefde en je wil het beste voor iemand, maar het is ook nog zo nieuw. Ja. Ja, het is heel treurig. En, maar lees soms... je de briefjes nog ooit? Ja, mijn zoon heeft daar een boek van gemaakt. Ja, heel lees mooi je boek. Die ooit? Ja, dus, daar kijk ik geregeld in. Wat mooi. En dan heb je, mooi, het is heel moeilijk, want het is zo verdrietig, hè? Je wordt er zo verdrietig van, zo van, oh jee, wat heeft hij wat allemaal gedacht en niet kunnen verwoorden. En hij zat er alleen mee en de verpleging, ja, of de goeie niet te nagesproken, maar die wilde gewoon niet naar hem luisteren. En nou moeten we dit en nou moeten we zo. En hij was nogal dwars. Maar als je heel lief en aardig tegen hem praatte, dan, ja, dan konden ze wel wat met hem bereiken. Ja. Hè? Dus die toon die is ook heel belangrijk, zoals Connie net ook al vertelde. Ja, heel belangrijk, ja. Alsjeblieft, dat is echt heel belangrijk, ja. Het is de kunst van het verleiden bij dementie. Dus zorg dat je mensen meeneemt in een beleving. En ook doet wat ze eigenlijk vragen. Ik wil eigenlijk graag dit of nee, ik wil het zo. Dat ze ze ook even laten in hun vragen. Hè? Precies. Dat we maar ieder niet van op een dwingende manier. Nee, nou moeten we dit en nou moet u onder de douche. En nou, dat was verschrikkelijk voor hem. Kijk. Ja, dat we ieder teken van autonomie blijven respecteren. Ja, werkelijk. Ja. Dankjewel. Maar ik zou zeggen, zo'n boek, dat is heel interessant voor een verpleeghuis. Dus als jullie er belang bij hebben, ik bied aan om hem te lezen. Ja, de gegevens komen zo goed. Dat gaan we regelen. Ja, ja, dat is heel mooi. Hè? Okay. Hartelijk dank voor het bellen en voor uw ervaring, mevrouw Van Baal. Ja, jullie ook. En een goede nacht gewenst. Dankjewel. Ik heb ook contact met Clementine. Goedenacht, Clementine. Goedenacht. Ik wilde even vertellen dat mijn moeder dus 7 maanden op een gesloten afdeling in een verpleeghuis heeft gezeten. Ja. Dat wij dus van tevoren naar 14 verpleeghuizen zijn geweest om te kijken wat nou de beste zorg voor haar was. Want een ontzettend lief mens, ja, maar warrig. En we kwamen uiteindelijk bij het Leger des Heils terecht. Ja. Het is niet te geloven wat een bijzondere zorg zij aan verpleegpatiënten hebben gegeven. Krijg kippenvel. Zelfs toen we hadden afgesproken van ze wordt niet meer gereanimeerd. Mm-hmm. Dat is allemaal prima. Het Leger zei, we laten het leven het leven. En toen ze zelf besloot om te zeggen van, ik ben er klaar mee, ik hoef niet meer te eten of te drinken. Zo ontzettend lief hebben ze er in slaap gebracht. En zelfs de nacht dat ze op sterven lag, kwam er een verpleegster buiten haar dienst om afscheid te nemen van mijn moeder. Het was ongelooflijk, zo fantastisch. Ik luister heel het verhaal met kippenvel. Dit is een voorbeeld. Ik haalde het 3 keer in de week haalde ik erop. Ja. En dan kwamen we gezellig hier thuis. Ik zat 3 minuten van haar af. En kwam ze gezellig hier. En met alle warrigheid, de hele handel. Mm-hmm. Maakte allemaal niet uit. Als ze terugkwam, was daar Jeanette. Of daar was Romy. En die zei, en mevrouw Brugman, nu bent u weer thuis. En dan gaan we lekker slapen. En zo ongelooflijk mooi, denk ik. Nou, ik heb 4 broers en we zeiden alle 5... kunnen we vast een etage huren, ja, voor het geval dat het bij ons nodig is. Wat een fantastisch en verhaal. Vooral ook de zin, het leven laten. En ook hier in dat teken van autonomie, dat ze dus zelf bepaalt, ik stop met eten en drinken en dat het wordt gerespecteerd. Ja, mooi. Nou, dat alleen al, dat was echt ongelooflijk. Ik vond het natuurlijk vreselijk, want ik had een schat van een moeder. Maar ik zei, lieverd, jouw leven, jouw keuze. Mm-hmm. Je moet doen wat jij denkt dat op dit moment goed is. En daar gingen ze helemaal in mee. En ik was alleen maar helemaal gechoqueerd door, als je kijkt wat een administratie ze bij moeten houden. Ja. Mijn moeder had een balansprobleem. En toen zei ik, waarom zet je geen hek rond het bed? Moesten ze 4 A4'tjes invullen. Omdat, zegt ze, ja, tenzij u ermee akkoord gaat. Ik zeg, natuurlijk ga ik ermee akkoord. Ja, als u wilt tekenen, is het geen probleem. Minder. Maar moet u dat niet overleggen met uw familie? Ik zeg, lieverd, ik ben de contactpersoon. Ik bepaal nu, er komt een hek om het bed. En weet je wel, dan ook direct zegt ze van, zei mijn moeder van, ja, ik voel me toch wel een beetje gevangen. Ik zeg, lieverd, maar het scheelt je weer een buil op je kop. Noem het maar op. Zegt ze, maar hoe kom ik dan aan drinken? Ik zeg, nou, daar hebben we speciale kopjes voor. En ze gingen daar compleet in mee. Dus toch wat meenemen. Dus minder regels en meer de liefde die u beschrijft. Dat is de conclusie. Dat is het gewoon, hè. Ja. En je had daar nou echt zoveel liefde. Dat ik echt dacht van, jongens, als je al gaat dementeren, wauw, dan moet je wat daar een terecht. Plek is dit. Dankjewel. Terug naar de basis. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Clementine, voor je verhaal. Oké, bedankt. Fijne nacht. Dag. Teun Rolf die vraagt zich af, hoe voorkom jij dat jij taken van personeel overneemt? Of heb je juist hele vaste taken over en afspraken over wat je wel of niet mee mag doen? Nee, ik heb geen taken en ik heb ook geen afspraken. Dus vrije rol. Ja. Vrije rol. En Katja die stuurt, ik vind dit zo interessant. Ik werkte in de 90's met demente bejaarden. Als ik naar Teun luister, denk ik gelukkig dat hij dit aan het licht brengt. Zo herkenbaar. Wat dat betreft is er weinig veranderd in het systeem. Hopelijk komen daar nu eindelijk veranderingen in. Mijn complimenten. Ja. Eén ding, demente bejaarden. Ik heb het net ook al gezegd. Maar we moeten heel bewust zijn op ons taalgebruik. Dat je zegt ook dus geen kankerende bejaarden. Dus mensen laten we spreken met over mensen in de eerste plaats en ze leven met dementie. Ik heb Jasper aan de lijn. Goedenacht, Jasper. Ja, hallo jongens. Ik zit heel aandachtig te luisteren en ik zit te denken, maar ik heb toch zo'n artikel gelezen. En dan denken mensen, waar heb je die artikel vandaan? Nou, over de hele wereld. Dat de mensen die dementie, Alzheimer of Parkinson krijgen, eigenlijk gewoon binnen 300 meter van een snelweg wonen. Ja. En dat is dus, daar wordt niet over, we hebben het nu steeds over de verzorging, maar is het niet belangrijk dat we ook gewoon denken van, nou, ik ga toch niet bij die ringweg vlakbij wonen, want daar blijkt dus dat het gewoon Alzheimer, dementie en andere ziektes zoals longkanker, ga ze maar door. Ik bedoel, het moet je ernaar uit. Ik vat de vraag even samen, Jasper, als moeten we meer doen aan preventie tegen dementie, Teun? Ja. En vooral het onderzoek wat wetenschappers al hebben. Nou, wat we moeten doen is dat we veel beter naar onderzoek luisteren. Want er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in onderzoek. En er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Maar we moeten ook iets met die uitkomsten doen. Ja, en dan daar dus ook ons leefgedrag op aanpassen. Zodat we bijvoorbeeld voorkomen dat we gaan dementeren. Nou ja, ik denk ook uiteindelijk dat als we doorgaan met waterstof en elektrische voertuigen en industrie die ook op waterstof gaat, dat we dan over 30 jaar denken van, wacht even, wat hebben we nou anders gedaan? Dat er minder dementie of Alzheimer of andere ziektes opeens zijn. Ja. Want dan komen we toch echt veel te laat achter. Want we zijn eigenlijk gewoon met z'n allen een beetje lui aan het worden om na te denken. Ja, de leefomgeving is ontzettend belangrijk ook. Ja, dat is een goed punt, Jasper, dat we ook aan de voorkant al naar moeten denken. Dank dat je dat met ons wilde delen. Dankjewel. Oké, fijne nacht. Dag. En er komen echt heel veel reacties binnen op de app van Radio 1. Sandra die zegt ook, bedankt voor je mooie verhaal. Zij vroeg zich af, denk je dat je ooit weggaat uit een verpleeghuis? Dat weet ik nog niet. Dan denk ik, wat zullen mijn huisgenoten zeggen en doen? En dat is leven met het moment. Dus nu, dit zit tot in mijn haarvaat. Ja. Daar blijf ik voorlopig toe. Je gaat er nu in ieder geval terug naartoe, naar jouw verpleeghuis. Terug naar de gesloten afdeling. Kijk, met de code 2017. Ja. Dankjewel dat je hier was. Teun Toebes, ik vond het een prachtige anderhalf uur. Bedankt voor je verhaal. Dank jullie wel. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. In de ongelooflijke podcast bespreken journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas samen met gasten de rol van religie in een steeds ongeloviger Nederland. Vanaf 6:30, dat is over ongeveer 3 uur, dan is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen te horen in je podcast-app. Maar wij laten vast een voorproefje horen. Boris van der Ham is namelijk te gast. Hij is oud Tweede Kamerlid voor D66. Was ook de voorzitter van het Humanistisch Verbond en is nu zanger en acteur. Als humanist is hij voor een religie zonder God. Maar gaat dat nou werken? Religie, daar wilde ik het nog even over hebben. Ja. Dat hebben we vaker in deze podcast. We hebben het ook heel vaak over ontkerkelijking. En de samenleving die dan steeds meer seculariseert, steeds minder gelovig wordt, zou je kunnen zeggen, of minder kerkelijk. Gaan wij toe naar een minder religieuze, minder gelovige wereld, denk jij, Boris? Nou, dat is een hele grote vraag. Nogal. Kijk, ik leg hem gewoon even aan. Er zijn een paar cijfers over de wereld. Onder andere van het Pew Institute, dat zit in Washington. En die heeft als onderzoek gedaan van hoe het nou gaat, waarschijnlijk met de religieuze affiliatie aankomende decennia. En die zeggen het wordt meer. Maar wat doen ze dan? Wat wordt meer? Meer mensen religieus. Ja. Maar wat doen ze dan? Dan zeggen ze, nou, er zijn zoveel mensen die nu katholiek zijn of zo, of moslim zijn, die krijgen straks zoveel kinderen naar verwachting. En die gaan allemaal net zo religieus zijn als hun ouders. Nou, dat kan je eigenlijk al uit ervaring in Nederland, in West-Europa, zeggen. Dat zou zomaar eens helemaal onzin kunnen zijn. Want kijk nou naar de Nederlandse samenleving. Het is niet zo dat omdat onze ouders, onze grootouders religieus waren, dat wij nu ook zo religieus zijn. Dus dat soort onderzoeken, die zijn heel erg aanvechtbaar. Maar ja, het kan natuurlijk ook het kan wel waar zijn dat mensen wel religieuzer worden. Ik denk zelf, als ik gewoon kijk naar. Ik ben ook bestuurslid van Humanist International. Dat is de humanistische koepelorganisatie in de wereld. Zit in Londen. En je ziet dat er een aantal dingen gebeuren. Je ziet dat de groep met mensen die non-affiliated zijn, volgens dat soort onderzoeken, die zijn naar. Dus niet geaffilieerd aan een religie. Ja, die zijn eigenlijk na het christendom en de islam de grootste groep in de wereld. Dat is ongeveer 1,2 miljard mensen. En dat zijn mensen die zich ook zodanig identificeren, zou je kunnen zeggen. En 80% Chinees. Dat tussendoor ook. Ja, maar ook. Ja, ook. Er zijn veel Chinezen bij. Maar China's skewed de statistics. Hè? Dat is maar dat is ook in Europa. Dat zij als communistisch land ziet, natuurlijk atheïsme daar. Ja, maar je ziet ook bijvoorbeeld in landen als Amerika dat onder de 30 minners, de hoeveelheid mensen die zich als non affiliëren, groeit. Nee, in Nederland is natuurlijk sowieso een meerderheid. Ja. En als je. Kijk, je moet het nog weer verder afpellen. Iedereen die zich christelijk noemt, of moslim noemt, is die nou. Zegt hij dat omdat het de sociale wenselijke antwoord is, omdat iemand dat gebruikt, of gedraagt iemand zich eigenlijk ook als non-affiliated? Mm. En dan moet je constateren, kijk ook naar Nederland, dat heel veel mensen zich misschien nog wel in naam christelijk noemen, maar zijn eigenlijk in de praktijk misschien wel religieus. Er is iets naar de dood of zoiets, maar zijn niet geaffilieerd meer aan een kerk. Je hebt dat geloof ik ook andersom. Dus je hebt ook seculiere of atheïstische mensen die afficheren zich dan als non, dus niet gelovig. En als je dan doorvraagt in die onderzoeken, blijkt dat ze wel geloven in een god of in een. Of iets anders. Dus je ziet gewoon beide kanten op. Dus je zou kunnen zeggen dat. En zelfs in landen waar je het niet verwacht, bijvoorbeeld in de Filipijnen, waar geloof ik 95% rooms-katholiek is. Die hebben een tijdje geleden, al wel 10 jaar geleden hoor, een president een keer gekozen die voor het beperken, voor het weer in, voor het mogelijk maken van anticonceptiemiddelen was. De Rooms-Katholieke Kerk had veel campagne tegen hem gevoerd. En uiteindelijk is hij het wel geworden. Dus dan zie je dat mensen dan wel naar de Rooms-Katholieke Kerk gaan en toch anders stemmen dan de kerk van hen vraagt. Bekende verhalen van de paus toejuichen met de pil in je tasje. Exact. Dus met andere woorden, je ziet dat mensen zich ook religieus, zich meer non-affiliated gaan gedragen. Ook religieuze mensen. Dus ik denk dat dat wel voor een deel gewoon doorgaat. En dat religie in die zin minder dominant wordt. Nou, dat georganiseerde religie minder dominant wordt. Op sommige punten wordt die juist trouwens weer scherper. Omdat, dat zie je trouwens ook in Nederland, als mensen eenmaal heel religieus zijn, dan worden ze waarschijnlijk nog religieuzer. Hè? Dat zie je bij de islam, zie je ook bij het christendom. Dus je ziet dat soort processen eigenlijk in alle landen wel gebeuren. En tegelijkertijd, en ik als humanist neem me dat ook wel voor, en nog steeds het gesprek wat we daarnet hadden, mensen zijn die aapjes die het samen willen doen. Dus die willen iets samen hebben. Je ziet ook het verhaal die wat sociologen optekenen van, ja, maar missen we dan niet de grote verhalen? Missen we niet de verhalen die ons kunnen binden? En ik vind. Dus bijna iedereen in deze podcast die langskomt, die constateert dat. Wel. Ja, of ze nou gelovig zijn of niet. Ja, ik denk dat. Kom eens met een vrolijk verhaal, want dan krijg je alleen maar doemdenkers binnen. Ja, maar ik denk dat die voor een deel er al zijn. Hè. Dus soms gaan we. Het feit dat mensen rond. Bepaalde films of andere zaken zichzelf daaraan optrekken. Dat mensen soms nieuwe boegbeelden zien in de wereld. Hè. Dan wordt eindeloos Nelson Mandela geciteerd enzovoort. Onderschat niet hoe belangrijk dat soort figuren blijkbaar zijn voor de wereldgemeenschap om je aan op te trekken. Dus je ziet al dat mensen. Maar dat verandert toch niks, Boris? Nou, de vraag is een beetje of. Dat is toch allemaal een beetje internetgedoe? Ook? Nee, maar dat is waar. Alleen de vraag is een beetje of je dat internetgedoe of dat een beetje dat oppervlakkige engagement wat mensen hebben, niet veel verder zou moeten voeren om ervoor te zorgen dat ook wortel schiet. Dat je zegt, oké, maar wie was dat dan eigenlijk, Nelson Mandela? Ga dan ook ervoor zorgen dat de dingen waar mensen zelf mee komen, waardoor mensen zelf zijn aangeraakt, dat het ook verdieping krijgt. Ja. En ik, kijk, wat mijn, om kritisch te zijn op mijn eigen humanistische beweging. Je ziet dat de humanistische beweging, wat natuurlijk eigenlijk, ik zeg altijd, humanist is eigenlijk een stroming die de volgende stap naar atheïsme is. In die zin, je gaat je niet eindeloos meer bemoeien met het feit dat er wel of er geen god bestaat, dan ben je eigenlijk voorbij. En je gaat proberen een nieuwe invulling te geven over wat je dan wel wil, waar je dan wel voor staat. En je ziet wel dat bij de humanistische beweging, niet alleen maar in Nederland, maar ook wel breder, dat er nog steeds een soort schroom is om eigenlijk de lead te nemen die je zou verwachten van een stroming die in potentie een van de grootste in de wereld is. En je ziet dat eigenlijk nog heel vaak blijft worden gehangen op eigenlijk op de strijd tegen de dogmatiek. Terwijl je eigenlijk alweer een volgende stap zou moeten maken. Dat je zegt van, nou ja, wat zijn eigenlijk de verhalen die je zou willen promoten, die iedereen zou moeten kennen? Dus, in alle vrijheid. Dus, maar, je kunt natuurlijk wel over eens zijn wat je niet meer wil, maar dat wil nog niet zeggen natuurlijk dat je het eens bent wat je wel wil. Exact. En dat zou de oefening voor het humanisme, of voor vrijzinnige, of hoe je dat ook zou willen noemen, voor de aankomende decennia moeten zijn. Blijf natuurlijk altijd alert op het tegengaan van dogmatiek. En tegelijkertijd moet je ook tot nieuwe ordeningen komen om ervoor te zorgen dat mensen zich ook ergens aan kunnen vasthouden. Ja, want jij zegt, oké, als humanisten hebben ons ook wel hebben we geageerd tegen de invloed van religie. Jij ook als voorzitter, denk ik, van het Humanistisch soms Verbond. Ook wel, zeker. En we hebben er te weinig een ander verhaal, een positief verhaal, een inspirerend verhaal tegenover kunnen zetten. Ik vind dat de opdracht is. Hmm. En ik denk dat je het, als je durft af te zakken naar het heel praktisch maken, naar goed onderwijs op school, naar meer kunst- en cultuuronderwijs, naar te proberen te stimuleren van de deugd dat je jezelf verenigt, dat je al een heel eind bent. Maar ja, ik ben er benieuwd naar, want het is, we hebben trouwens in deze podcast komen de termen horizontaal en verticaal wel eens langs. Hè? Dus horizontaal is vooral, je zou kunnen zeggen het aardse. En verticaal is dan ook nog een soort, of het God is, of in ieder geval het geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat is volgens mij een neiging, en dat laat ook heel veel onderzoeken zien, wat gewoon eenmaal in best wel veel mensen, die aapjes, zoals je dat net noemde, dat die de neiging hebben om bij elkaar te gaan zitten. Heel veel mensen zijn ook aapjes die de neiging hebben om iets boven te zoeken. En mensen, ja, zijn mensen net ook maken. Als je het hebt over de gevoelens die er wel zijn, misschien een samenleving die in die zin een beetje loszand is, zei volgens mij dat het ook wel een zoektocht is voor heel veel jonge mensen ook met name. Het wordt als een zingevingscrisis genoemd. Dat ze zoeken naar betekenis voor hun leven. Wat doe ik ertoe? Wat heeft het voor zin? Ja. Maar ook, is er nog leven na de dood? Niet heel veel mensen hebben dat afgeschaft. Voor veel mensen is toch wel belangrijk. Ja, ja. Ook, zeker. Ja, maar heel veel mensen komen tot de conclusie dat dat er waarschijnlijk niet is. En dat is dan daar moeten ze ook mee leren leven. Ik sprak laatst nog een onderzoeker, de nieuwe theoloog des Vaderlands, die heeft veel onderzoek gedaan als het gaat om de dood. Ook hoe seculiere mensen met de dood omgaan. Hij zegt specifiek, ja, echt aan de randen van het graf is het atheïst veel dunner gezaaid dan als je verder van de dood af bent. Omdat veel mensen hebben toch blijkbaar wel een soort religieuze impuls. En kan je dan als humaniste een volledig horizontaal verhaal houden? Nou, uiteindelijk, wat mensen bindt. Je zegt in potentie heeft het de grootste, uiteindelijk, kan het de grootste stroming worden wereldwijd. Nou ja, kan dat zonder dat religieuze element? Ja, kijk, ik vind, dat is een sociologische vraag. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Waarom zou humanisme atheïstisch moeten zijn? Ja, maar historisch is dat heel divers. En je hebt natuurlijk heel veel kerkelijke groepen die heel dicht, hè, de remonstranten, ik noemde ze al, maar dat heb je natuurlijk ook internationaal. Dat is een humanistisch christendom. Je hebt natuurlijk ook Alefieten die binnen de islam, die ook voor een deel humanistisch zijn. Dus ik ben niet iemand die er heel erg in dat kader zit. Maar tegelijkertijd, kijk, mensen mogen zelf uitmaken welke combinaties ze maken van levensbeschouwing. Dus als ze een aantal atheïstische, humanistische opvattingen hebben, en ze hebben ook nog een verwachting van de na de dood, dat mag. Ik vind dat mensen dat zelf mogen uitmaken. Ja. Daar had ik ook niet aan getwijfeld dat je dat vindt. Ja. Maar is het verhaal begeesterend genoeg? Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is. Bezielend. Bezielend genoeg. Ja, als je alleen dat horizontale verhaal vertelt. Ja, maar weet je, kan je daar de grootste stroming ter wereld van worden, zoals je dat net zei? Nou, dat is de vraag ook een beetje. Het gaat mij, het is niet de doelstelling dat je de grootste stroming ter wereld bent. Wel dat je zegt je laat zien, en dat doen mensen natuurlijk in het dagelijks leven sowieso al, dat je niet alleen maar een fatsoenlijk burger kan zijn als je een religieuze affiliatie hebt. En dat je zin kan geven in je leven. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in onze samenleving, ook in andere samenlevingen, die laten zien dat je een heel goed leven kan leiden. Kijk, het probleem is een beetje geloven mensen ook met je eens. Het probleem is een beetje dat dat je hebt gelijk dat mensen op zoek zijn naar iets groter dan henzelf. Ja. Dat ze onderdeel kunnen zijn van een groter verhaal dan alleen maar hun eigen leven. Ja. Hè? Ik ben acteur geweest, nog steeds. En ik weet nog dat ik 23 jaar was en dat ik in een stuk speelde op de toneelacademie van Friedrich Schiller, Don Carlos. En waar hij op een gegeven moment zegt, dat was historisch gezien de zoon van Philips II, dat was de leider van de wereld op dat moment. En die zei op een gegeven moment, was een beetje een tobber, en die zei in die tekst van Friedrich Schiller, we hebben het nu over een beetje de tijd van de verlichting, eind 18e eeuw, 23 en nog niets voor de eeuwigheid gedaan, nog niets opgebouwd of afgebroken. En ik denk dat dat gevoel heel erg herkenbaar is voor elke twintiger millennial. Ik ben geen millennial, maar ik ken het ook uit mijn tijd dat ik 23 was. Kan je onderdeel zijn van iets groters? En dan denk ik, ja, dat kan. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je je ergens mee affilieert. Dat kan van alles zijn. Dat kan ook. Je ziet natuurlijk dat heel veel jonge mensen het grote verhaal van bijvoorbeeld de klimaatverandering aangrijpen om te zeggen, ik ga me daarvoor inzetten. Of voor Black Lives Matter. En elke tijd heeft zo zijn, of Thierry zijn zaken. Of Thierry Baudet. Hè. Er zijn allerlei vormen die mensen kiezen om iets onderdeel van iets groters te zijn. Dus daar kiezen mensen uiteindelijk ook voor om dat te doen. En ik denk dat maar dat ook, het is weer horizontaal. Het gaat weer over ook klimaat, ook Thierry Baudet. Het gaat weer over politiek. Het gaat weer over wereldproblematiek. Dat kan ook zijn. Ja, dat je zegt, ik ga me inzetten voor mijn buurt. Of voor Tubers die een prachtig boek heeft geschreven over die opkomt voor de mensen die in een instelling zitten voor dementie. Dus er zijn voldoende andere dingen. Maar het is waar. Kijk, jij zal zeggen, je hebt iets buitenmenselijks nodig. Maar niet iedereen, maar ik denk heel veel mensen wel. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat want dan, kijk, het probleem is, misschien zouden mensen dat wel willen, maar als ze er niet in geloven. Ik heb wel eens ook in debat met jou gezegd, het grootste probleem van religie is dat je ervoor in God moet geloven. Ja, dat heb je gezegd. En het punt is, ik vind het juist heel belangrijk dat je een gemeenschap hebt. Ik vind het heel erg belangrijk dat je zelfstandig daar een deel uit kan maken om juist te oefenen in hoe je met elkaar omgaat. Maar als daarvoor het geloof in een god noodzakelijk is, gaat religie dat heeft dan een bepaalde begrenzing. Want haak ik al af, want ik denk, ja, daar ga ik niet. Daar heb ik niks mee. Dat weet je niet. Dat hebben denk ik meer mensen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je veel mensen hebben wel behoefte aan iets wat hen. Dat ze onderdeel zijn van iets wat groter is dan henzelf. En voor veel mensen is dat misschien het horizontale, om dat woord toch maar een keer te gebruiken. Ja, maar mensen hebben ook toch een neiging om bij de natuur te horen, om lekker door de natuur te lopen. Ja, daar zeker. Maar meer puur sociologisch even gewoon. Ik denk dat David de punt heeft, als hij zegt of suggereert, althans zo vul ik hem nou even in. Historisch gezien zijn er heel weinig voorbeelden die succesvoller zijn dan religie, wat betreft dit soort gemeenschappen vormen. Ook bezielende morele gemeenschappen, want religie is natuurlijk niet alleen maar problematisch. Het onderzoek laat ook zien dat seculiere pogingen om dat soort gemeenschappen te vormen eigenlijk heel ingewikkeld zijn. Dat blijft vaak. Je hebt natuurlijk socialisme gehad, hè? Natuurlijk ook allerlei andere vormen, waarin een soort van. Die bestaan een paar generaties. Als ik dat even af mag maken. Want dat is zeg maar de meer de empirische kant. Meer filosofisch zou je natuurlijk kunnen zeggen, ik hoor je net een paar keer zeggen, geen dogmatiek en zo. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Maar al die voorbeelden van bezieling die we noemen van grotere verbanden, die zijn natuurlijk niet allemaal moreel neutraal. Ik gooide net niet van niks Thierry Baudet er even tussen. Want vlaggen zwaaien, fakkels zwaaien en grote massa's die ziek heil roepen, dat zijn ook hele bezielende massa's. Zeker, ja. Met andere woorden, hebben we niet iets nodig wat daar nog weer boven staat? Dat hoeft niet per se God te zijn, hè? Dat kan ook mensenrechten of wat dan ook zijn. Maar niet te min, toch een soort dogmatiek. Zo noem ik het toch maar. We zeggen van, mensen, niet alles is goed, niet alles deugt. Er zijn dingen die toekomst hebben en er zijn dingen die geen toekomst hebben. Ja, maar dat is precies volgens mij wat ik daar straks al probeerde te zeggen. Namelijk van dat een mate van ordening gemeenschappelijkheid creëert. Dus als je zegt, inderdaad, mensenrechten zijn heel belangrijk en daar gaan we voor vechten. En dat heeft dus ook tot gevolg dat we tegen een bepaalde dingen zijn. En ook voor bepaalde zaken. En dat we bepaalde dingen inspirerend vinden. Dat geeft een kader. Dat geeft een soort, ordening. En het enige waar je wel voor moet zorgen is dat die niet zo hermetisch wordt dat je er niet meer tussen komt. Dus dat is wel iets wat volgens mij, het moet wel blijven ademen, zeg maar, met de rest. Tegelijkertijd is het niet zo dat ik een pleidooi hou. Integendeel, volgens mij heb ik dat het afgelopen uur ook helemaal niet gedaan. Integendeel, ik heb juist anderen beweerd dat die verbanden niet nodig zijn. Kijk, ik vind het interessant dat je, als je bijvoorbeeld religie... Hè, want je hebt gelijk natuurlijk, tot nu toe is religie een verband geweest... wat een bepaald soort succesfactor heeft gehad. Dat had een paar oorzaken. Eén, het kwam op in landen of in regio's... waar nog helemaal geen overheid was. Dus de alternatieve vorm van mate van rechtspraak of van andere vorm, die kwam vanuit religie. Dus dat had een oorzakelijk verband dat het ook succesvol was. Het andere was dat op zichzelf religie, als je het afpelt, zie je dat er een aantal zaken in zitten die je ook op een andere manier kan organiseren. Wat doen religies? Die hebben inderdaad een godsbeeld. Nou, dat is een problematiek, want als je dat godsbeeld niet volgt, dan kan je dat in ieder geval niet verbinden. Maar je kan wel zeggen, we hebben een aantal standpunten waar we het samen over eens zijn. Dat heb je natuurlijk bij heel veel andere clubjes. Dat van de mensenrechtenorganisaties tot een politieke partij, tot aan het spel wat je speelt bij de korfbalvereniging. Dat zijn zaken die je kan... Ja, zo lullig kan het soms zijn. Dat kunnen zaken zijn die je bindt. Wat gebeurt er ook? Er zijn liedjes, er zijn feestdagen, er zijn allerlei... Het interessante van religie is dat het een soort verzamel, een potpourri is van allemaal zaken die mensen blijkbaar leuk vinden om samen te doen. Dat heeft religie heel goed bekeken. Maar wat ook... dus daarin zie je dus dat die organisaties die dat nog steeds doen, dat kunnen van een studentenvereniging zijn, tot aan de zangvereniging, tot aan Omroep Max, die niet alleen maar omroep is, maar ook allerlei uitjes heeft voor hun leden. Elke organisatie die dat soort dingen doet, die een soort mengeling heeft van niet alleen maar een maatschappelijk doel, maar ook allerlei andere vormen van meer bijna levensbeschouwelijke of gezelligheid. Of dat zijn dingen waar mensen aan vasthouden. Hè? Tijdens maar deze het zijn er wel losse dingen die je dan bij elkaar moet zoeken. Max of studentenvereniging vergelijken met religie. Ik bedoel, er zullen bepaalde raakvlakken. Nee, maar jullie maken religie echt te bijzonder. Ja? Ik heb het interessant gevonden dat ook tijdens die coronatijd... Dus een paar duizend jaar bestaat, generaties samenbindt, hele landen, naties samenbindt, culturen verspreidt. En culturen verspreidt. Dat is toch wat anders dan studentenvereniging of Omroep Max, kom. De processen zijn precies hetzelfde. Maar bij Omroep Max, het zijn losse dingen. Dus ik kan me voorstellen, het theater is belangrijk. Ja. En daar kan je door geïnspireerd worden. Kom je met mensen samen. Voetbalstadion zing je ook samen. Ja. Net als op zondagochtend vaak ook nog. Daar zit alweer geen overkoepelend idee bij. Ja, wat zingeving geeft dat ook ligt, bij leven. Dat ligt er maar aan. Nee, maar jullie zijn echt... We maken het te bijzonder. Jullie maken het te bijzonder. Kijk nou eventjes wat tijdens de COVID-tijd is gebeurd. Uh-huh. Ik heb bijvoorbeeld een prachtig verhaal gehoord dat bijvoorbeeld in Rotterdam Feyenoord-fans, die dus de club, hè, een heel belangrijke club, dat die Feyenoord-fans langs gingen bij de wat oudere leden van die club om gewoon boodschappen te doen. Terwijl, dat is niet wat een voetbalclub doet. Nee. En toch, die mensen kennen elkaar. Die kennen elkaar van de tribune. Ja. Die zorgen dus op... Dat is een aanleiding, een haakje... om elkaar dan toch te vinden. Zeker. En dan denk dan kan je zeggen... Ja, maar dat kan je toch niet vergelijken met de religie? Nou, het feit dat je zondag met elkaar in de kerk zit en opeens dat niet kan vanwege COVID, maar toch eventjes boodschappen voor elkaar doet, dat is niet feitelijk anders dan die voetbalvereniger die dat ook doet. Het is wel anders. Dat is toch hartstikke mooi? Het is wel anders in die zin dat... Op het horizontale aspect is het exact hetzelfde. Maar wat natuurlijk religie wel iets toevoegt ten opzichte van Omroep Max, ten opzichte van voetbalclub of wat dan ook, of een studentenvereniging, is namelijk wel dat het ook een soort zingevend kader geeft rondom leven, dood, levensvragen, waarin mensen op dit moment zoekend zijn. Ja. En jij zegt, ik kan met God niet uit de voeten, dus religie is voor mij daardoor afgedaan, omdat je daar vaker... Afgedaan, dat is niet waar je hebt er vaker bij... God bij nodig. Maar even die studentenvereniging, maar dat wordt even weggelachen. Wat je dus ziet, is dat mensen die... Weggelachen, het is gewoon anders. Nou, de vraag is een beetje of dat anders is. Het is een van de elementen, maar niet alleen. Ik vind de studentenvereniging heel serieus. Maar als de vergelijking vind ik niet correct. Nee, maar kijk, wat je ziet in een... Als je jong bent en je gaat ergens in een vreemde stad studeren, en je gaat bij een studentenvereniging, en je ontmoet daar mensen van je eigen leeftijd, er worden liedjes gezongen, je maakt dingen mee. En wat je vaak ziet in dat soort verenigingen is dat mensen elkaar de rest van hun leven nog vaak blijven zien. En dat het juist vriendschappen worden die soms langer duren dan de relaties die ze gaan krijgen. Dat als ze problemen hebben met hun huwelijk of wat dan ook, of ze gaan uit elkaar, dat ze op elkaar kunnen terugvallen. Dat echt tot aan het einde van het leven, tot aan de grafrede bij iemand die gestorven is, dat vrienden van de studentenvereniging elkaar, ook al is er geen bloedband, maar is er eigenlijk een toevallige samenloop, is er een band gecreëerd. Ja, dus dan denk ik, dan kan je wel zeggen, ja, maar dat is toch niet te vergelijken met religie? Weet ik niet, want soms zingen ze nog liedjes uit hun studententijd waar ze warme gevoelens bij hebben. Dus ik denk, Er zijn raakvlakken. En het is eigenlijk een vorm, laten we zeggen, een kunstmatige vorm, die religie natuurlijk voor een deel ook is. Het heeft ook iets kunstmatigs, die mensen aangrijpen om elkaar te vinden. Ja. Dat is toch fantastisch? Nee, maar goed, qua raakvlakken denk ik vergelijkbaar. Dan zeg je eigenlijk van, religie heeft een heel aantal sociale functies. Ja. En een problematisch element, dat is geloof in God. Als je dat eruit, als voorwaarde. Als voorwaarde. Nou ja, dat kun je nog over twisten, maar goed. Dus als je dat eruit haalt, geloof in God, dan hou je die sociale functies over. En dat zou in principe, de winstgevende onderdelen van de vierde boedel zouden te redden zijn. Die zou je op een andere manier vorm kunnen geven. Maar dan blijft toch wel dat meer historisch of sociologische punt. Dat is nog niet zo erg gelukt. En het lijkt ook niet erg te lukken. Hè? Er zijn allerlei onderzoeken naar die laten zien bijvoorbeeld het ontstaan van communes. Hè? In de Verenigde Staten en ook in Europa. Die worden zowel op religieuze als niet-religieuze grondslag gevestigd. Steeds weer blijkt, die religieuzen houden het veel langer vol. Die zijn daar gewoon beter in. Wat dat is, weet ik niet. Het gaat me ook niet om een soort superioriteitscontest. Want we zijn denk ik het allemaal met elkaar eens hier, dat we antwoorden moeten zoeken van onze samenleving. Ja. En ik ben de laatste om te zeggen, alleen gelovigen hebben die antwoorden. Alleen, tegelijk moet ook recht naar de werkelijkheid. En die is wel dat het Humanistisch Verbond in Nederland, 17.000 leden of zo. 17.000 leden, groter dan menig kerkgenootschap. Alleen op Urk hebben ze er al meer, hè. Dus dat wil ik maar even zeggen. Ja. Dus wat dat betreft is dat humanistische omroepen ook een vergrijst ook en zo. Ja. En dat is al best wel een ingewikkeld verhaal. Eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als die wij in kerken hebben dan, de vergrijzing. Ik bedoel te zeggen, het lukt nog niet echt om daar echt een soort volksbeweging van te maken. Of ja, maar mijn doel is niet het Humanistisch Verbond. Ik bedoel, ik ben er geen voorzitter. Maar kijk, mijn punt is een beetje, als ik zie dat studenten elkaar weten te vinden en in lengte van jaren elkaar trouw blijven. En dan denk ik, hartstikke mooi. En dan denk ik dat we hier aan tafel, fantastisch. Zeker. Als zeker. We zien dat mensen van de zangvereniging elkaar zoeken, allemaal voorbeelden waarvan we zeggen, daar werkt het wel. Is dat één op één vergelijkbaar met religie? Nee, natuurlijk niet. Maar niks is helemaal 100% te vergelijken. Maar wel de uitwerking ervan. Ja. Namelijk dat mensen elkaar zien. Dat mensen elkaar los van de overheid, los van wat de staat of sociale zekerheidsstelsels iets voor ons doen. Dat mensen elkaar zien, dat mensen elkaar weten te ontmoeten. Dat is uiteindelijk wat mooi is. En als je daarnaast ook nog voor kan zorgen dat mensen geïnspireerd kunnen worden door elkaar, maar dat mensen ook nog dingen hebben die ze herkennen in elkaar, dat ze dezelfde liedjes kennen bij wijze van spreken, dan zijn we al een heel eind. En daar kan je namelijk wel wat aan doen. Kijk, daar we nog heel veel in. En ik ben er tegen, en dat verzet ik me ook wel in, als steeds die voorbeelden die ik noem worden gerelativeerd. Want dan denk ik, je kan ook relativeren wat het engagement van kerkgangers is. Nou, namelijk dat kerkgangers vaker vrijwilligerswerk doen richting andere kerkgangers. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen, waarom zou je dat relativeren? Nee, ik denk dat je dan verkeerd begrijpt. Nee. Het gaat niet om het relativeren van een studentenvereniging of een zangvereniging. Het ging om het relativeren van de vergelijking. Dat is het punt. Dat iets goeds is, dat het mooi is. Ja. En dat we allemaal warm worden van het feit dat die oude vriendschappen er zijn en zo. Ja. Natuurlijk, we zijn het toch helemaal eens met elkaar. Zo is het. Mijn punt is meer van, relativeer je religie niet te veel. Door eigenlijk af te doen aan het toch vrij unieke karakter ervan. Religie is uniek omdat het omdat het een mooi samenspel is van bepaalde elementen waar mensen intrinsiek interesse in hebben. Gemeenschappelijke dingen doen, dansen, zingen, feesten, dat soort zijn. Allemaal dingen die op zichzelf apart leverbaar zijn. En dat zingevend kader. Daar kom ik aan. Maar die dingen zijn allemaal bij elkaar genomen apart leverbaar, maar dat is door de historie als een soort kluwe geworden, waardoor het lijkt alsof het iets unieks is, maar het is eigenlijk apart best misschien. Maar dat is bij elkaar gekomen. En het belangrijkste wat het verschilt, wat anders is dan heel veel andere zaken, is dat er nog een godselement in zit. En daarin is natuurlijk gewoon de feitelijkheid dat mensen of niet meer geloven in God, of niet meer geloven in de God die nodig is om dat bij elkaar te houden. Want het is ook zo dat vrijzinnige godsdiensten hebben het zwaarder dan heel strenge godsdiensten. Dus als je een heel vrijzinnige blik hebt op God en op godsdienst, dan is dat vaak na 1 of 2 generaties ook over. Zeker. Dus het is ook nog zo dat het niet zozeer met godsdienst te maken heeft, maar dat het met name met een hele strikte manier van kijken naar godsdienst te maken heeft. Dat is samenbindend. Vrijzinnigheid eigenlijk niet. Dus met andere woorden, het is nog niet eens aan godsdienst gebonden, maar aan orthodoxe godsdienst gebonden. Ja, gewoon, dat blijkt uit de cijfers. Vaak wel, ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk, dat is fascinerend om daarover na te denken. de hoeveelheid moreel sociaal kapitaal die groepen genereren, hebben iets te maken met de mate van samenbinding, de intensiviteit van elkaar optrekken. En waarschijnlijk helpt een gedeelde geloofsovertuiging daarbij. Een externe druk, hè, van wij moeten ons samen. Nou, maar dat is weer externe druk klinkt mij alweer wat negatief in de oren. Dat speelt ook een rol. Maar dat speelt ook gewoon oprechte bezieling een rol. Geloof doet echt iets met mensen. Ook in gewoon elke zondag die verhalen horen van de barmhartige Samaritanen, weet ik het allemaal niet. En je verbonden. Of Leviticus. Of, waar mensen uit worden gesloten. Ik bedoel, in de orthodoxe hoek. Ja, ja goed. Nou, je weet natuurlijk ook net zo goed als ik dat daar in de uitleg, natuurlijk afgezien van enkele extreme kerken, ja, meestal wel het milder mee omgegaan wordt. Zeker. Zeker. Dus geloof is natuurlijk ook voor lang heel de kunst van de tekstuitleg. Maar je verbonden weten met heel veel mensen die dat geloof delen in andere delen van de wereld die het veel minder hebben en zo. Dus de vanzelfsprekende solidariteit die dat met zich meebrengt. Ik wil het niet allemaal romantiseren. De kwalijke kanten van ken ik me al te goed. Maar mijn punt is, de geschiedenis heeft nog niet echt laten zien. Dus we niet zitten leven in een experiment. Van de eerste postreligieuze samenlevingen dienen zich aan nu, hè, zoals Nederland. Leven in een experiment wat we met belangstelling aanzien, maar ik ook wel met enige zorg, jij misschien met meer optimisme. Van, lukt dat überhaupt zonder dat hele religieuze kader? The jury is still out. We weten het gewoon niet. Nou, die jij noemt van verenigingen enzovoort, die zijn er altijd wel geweest. Ja. Dat is niet iets nieuws. Dat is niet zo dat nu gekomen is als vervanging van religie. De studentenverenigingen waren er natuurlijk vroeger ook. Die familieverbanden, die koren, waren er vroeger ook allemaal. Ja. Je kunt zeggen dat residu blijft over misschien. Maar dat is natuurlijk wat anders dan... Er is iets nieuws voor in de plaats gekomen. Er is niet iets nieuws in de plaats gekomen. Dat is gewoon wat we nog hebben. En we hopen dat het blijft. Hoewel al die koren ook vergrijzen enzovoort. Ja, we zijn ook verjonging bezig. Maar nee, ik ben optimistisch qua inborst. Maar ik ben zeker niet naïef over het slagen daarvan. Ik zeg nou juist tegen de tijdgeest in, van mensen die, en zeker ook jonge mensen die zich nergens meer lid van maken, vind ik dat daar iets tegen die tijdsgeest in moet gebeuren. Ja. Dus daar ben ik... Ben ik met je eens. Dat vind ik. Ik vind dat het verwaarlozen van de taal, van allerlei kunst- en cultuurzaken die ons kunnen verbinden, uiteindelijk, om het maar heel scherp te zeggen, gevaarlijk kan zijn. Omdat je dan eigenlijk, dan is er heel weinig meer waar je elkaar in op kan herkennen. Dus ik vind dat heel belangrijk. Ja. Ik vind dat aandacht voor het immateriële, hè, dus aandacht ook voor zingeving bij jongeren. Ik heb me ook regelmatig ingespannen voor geestelijke verzorging. Zelfs ook in het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat je niet alleen maar op medisch gebied het hebt over je leven. Of je bent psychotisch of je hebt een probleem. Precies. Nee, maar ook gewoon dat je levensbeschouwing ergens mee zit. Ja. Daar moet aandacht voor zijn. Dus die zachte kant in de samenleving, wat niet in een wet of in een medisch dossier te vangen valt, daar moet veel meer aandacht voor komen. Want dat is niet extra of dat is niet soft. Dat is eigenlijk hardcore. He, ik vertelde al, ik ben ook voorzitter van de gehandicaptenzorg in Nederland. Wat ik interessant vind, om ermee af te sluiten, is dat in de gehandicaptenzorg zie je mensen die intrinsiek kwetsbaar zijn. Je ziet mensen met een licht verstandelijke beperking, die soms moeilijk contact kunnen krijgen, et cetera. Bijvoorbeeld vriendschap. En als je vraagt aan mensen met een beperking, die zeggen, wat wil je het liefste? Dan zeggen ze bijna altijd, ik wil eigenlijk een relatie. Of ik wil een hele goede vriend. En of ik wil een hele goede vriend. En ook seksualiteit komt eraan aan de pas. Ja. En het interessante is in die gehandicaptenzorg, daar is het eigenlijk heel normaal dat je als zorg het daarover gaat hebben. Ik zeg, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat iemand die sociaal soms ingewikkeld is, toch die vriendschappen kan sluiten. En toch en ook, ook qua levensbeschouwing mee mag doen. Dat iemand niet een soort, ja, een beetje over het glas gemorst zich voelt. Hè? Want zeker mensen met een licht verstandelijk beperking kunnen heel veel, maar worden eigenlijk voortdurend aangesproken op wat ze niet kunnen. En daar heb je dus een heel goed gesprek onder verzorgenden over hoe je nou omgaat met dat soort zaken. En ik zou wensen dat het gebruik wat daar is om daarover te spreken, ook voor mensen zonder een beperking gaat gelden. Dat we het daar ook over kunnen hebben. Ja, mooi. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden. Nou, mooi. Ja. Eindigen we toch op een soort gemeenschappelijke grond. Ja, maar voor mij was er heel veel gemeenschappelijke grond. We hebben natuurlijk elkaar even de verschillen opgezocht. Ik heb ook wel wat verschillen gehoord. Ja. Vond het wel leuk, Boris? Zeker, zeker. Nee, het is een onderwerp wat mij zeer nauw aan het hart ligt. Ik merk het. En ik zeg altijd, zeker met mensen die, laten we zeggen, ook religieus en daar veel mee bezig is, ik denk dat we het over één ding eens worden, dat de mens niet alleen maar bij brood alleen leeft. En dat is wat ons volgens mij aan deze tafel bindt. Eindigen op nog gemeenschappelijker grond dan we eindigen. Mooi. Stefan, volgende week weer? Ja. Totaal ander onderwerp weer? Dan gaan we de luisteraars dan iets... Quantummechanica, geloof ik. Quantumfysica. Ja, daar heb ik geen verstand van. Ik ook niet. Echt, nee. Totaal iets even anders. Inlezen dus. Ja. En vanaf nu dus woensdag in principe. Elke week woensdag de ongelofelijke podcast. Dankjewel, Boris. Alsjeblieft. Dankjewel. Mooi dat je er was. Ja, leuk. Je hoorde de ongelofelijke podcast waarin journalisten David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek gaan met humanist Boris van der Ham. De hele aflevering die is vanaf 6:30, zo dadelijk dus te horen in je favoriete podcast-app. En dan kun je je ook abonneren. We zijn zo bij je terug voor het laatste uur van deze Nacht van de EO. En dan bel ik met Londen en Antananarivo op Madagaskar. Tot zo! NPO Radio 1. 4:00, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft een fel pleidooi voor bescherming van het stemrecht gehouden. Hij wil een nieuwe kieswet waarin hij het stemrecht van minderheden wil beschermen. Onder meer door het stemmen in de VS gemakkelijker en toegankelijk te maken voor iedereen. Republikeinse senatoren blokkeren zo'n kieswethervorming. Biden haalde in zijn speech hard uit naar hen en verweet ze de democratie niet te beschermen. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, gaat stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Binnen 3 jaar moet het klaar zijn. Het water is een restproduct van het oliewinnen in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Mensen uit de buurt zijn bang dat de bodem vervuild raakt en ook dat er aardschokken komen. De NAM wil het afvalwater straks op gaan slaan in Drenthe zelf. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese grenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zoals er nu met vluchtelingen wordt omgegaan is ontoelaatbaar, schrijven ze. Ze hebben het recht asiel aan te vragen, maar doordat ze worden teruggestuurd bij de grens, zogenaamde pushbacks, krijgen ze die kans niet. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Het is nog niet duidelijk wie er afgelopen weekend 24 kleine hondjes dumpte in Geldermalsen, bleek uit de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond. De chihuahuas werden onderkoeld gevonden op een industrieterrein. Een paar hondjes hebben recent een nestje gehad en dus richt de politie zich tot mensen die in de afgelopen weken een chihuahua-puppy hebben gekocht voor meer informatie over de dader. Het gaat inmiddels wel beter met de hondjes. Het weer, nog wat kans op lichte regen. Vanmorgen droog en in het westen kans op een zonnetje. Daar zo'n 7 graden. In de rest van het land killer, daar een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:00. En zometeen ga ik bellen met Londen en met Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Want daar in Madagaskar, daar biedt Hielke Zantema namens ZOA hulp in een hongersnood. En ik praat met advocaat Florentine Vos, want het wordt steeds drukker in de ruimte. En dus moet er wat haar betreft snel wetgeving komen. Er is al bijna een kwart van deze maand voorbij. En dat is voor veel mensen goed nieuws. Want januari, dat is de maand dat veel mensen meedoen aan Dry January. Een maand zonder alcohol. Eerder deze week sprak ik sobercoach Esther ten Hove in het programma Dit is de Zondag. En voordat we in gesprek gingen over de rol van alcohol in ons leven, wilde ik eerst van sidekick Anouk Krachtwijk en van theoloog Chad de Smedes, die ook aan tafel zaten, weten of zij ook meedoen aan Dry January. Laten we even beginnen met een rondje hier aan tafel. Want wie doet er allemaal mee aan Dry January? Jij? Ja, ik doe mee. Chad, ik zelf ook trouwens. En Anouk, die ik heb een dry life. Door. Oh, nee, helemaal? Ja, ik drink niet. En jij doe jij zelf Ik heb mee? Een dry life, ja. Dan zijn er dus in ieder geval een alcoholloze maand. Zijn er nu allemaal mensen luisteren die denken, nou, ik haak nu überhaupt af bij al deze deugdmensen. Ik denk dat we zo aan tafel zitten vanochtend. Waarom doe jij mee, Chad? Ja, ik doe eigenlijk al een aantal jaren doe ik dat in januari. De eerste keer dat ik dat deed, was ook het idee van eens kijken of het wat doet. En ik ben ben ik er echt van geschrokken wat voor een gewoonte het is. Ik drink niet veel, sowieso niet. Maar ik had wel eens de neiging om gewoon eigenlijk iedere avond gewoon een wijntje te nemen. En als je dan denk je van het is maar 1 wijntje op een avond. En ik ben ervan geschrokken wat voor een gewoonte dier een mens is. Dat toch het gaat missen. Ja, is dat vooral alcoholgebruik toch een gewoonte is? Ja, het is denk ik voor 80% een gewoonte wat we vastgeplakt hebben aan onze dagelijkse routine. Je komt om 5 uur of 6:30 uit je werk. Hoeveel mensen dan niet standaard een biertje nemen? Dat zijn er echt nog heel erg veel. Of in het weekend moeten we op zondagmiddag echt een speciaal biertje hebben. Want anders is het weekend niet compleet. Nou, dat hoor je nog steeds heel veel. Dus het is denk ik 80% gewoonte. Die andere procent een beetje emotionele disbalans. Dat soort. Want jij hebt nu een heel dry year. Jij drinkt helemaal niet meer. Ik drink helemaal nooit. Al ruim 2 jaar niet meer. Is dat begonnen bij Dry January ook? Nee. Gewoon nee. Op een willekeurig moment dacht je, nou is het op een willekeurig moment dacht ik, nu is het echt klaar. Ja. Was dat omdat je veel drank gebruikt? Nou, ik ben niet zozeer iemand die heel vaak dronk. Maar ik vond het heel lastig om bij 1 glas te houden. En ook eigenlijk bij 2 en ook eigenlijk bij 3. Dus bij mij was het altijd gelijk alles of niks. En ik zie dat toch ook heel veel terug bij mensen die ik coach. Dat het of het is de gewoonte van elke dag 3 of 4 consumpties, daar wil ik vanaf. Of het is als ik drink, kan ik niet meer stoppen. Ja. En wat is, ik bedoel, incidenteel klinkt als incidenteel. Maar hoe vaak was dat? Was dat 1 keer per maand? Nee, dat was elk weekend hoor. Oké, elk weekend. Door de week was ik werkend in een hele leuke baan. Met heel veel verantwoordelijkheid en niet zoveel vrijheid. Nou ja, en dan in het weekend ging ik los. Dus dat was bij mij gewoon elke week, ja. Wanneer merkte je dat een beetje dwars kwam te zitten? Want je bedacht toch, nou, ik moet daar wat mee doen. Ja, zeker. Ik was denk ik 25 pas. Toen ik merkte van, oh, ik ga eigenlijk altijd wel iets verder dan mijn vriendinnen. Ik vind het lastig om een colaatje tussendoor te bestellen. Ik heb niet zo'n leuke dronk. Kijk, er zijn mensen die worden enorm gezellig en warm. En die wil je graag om je heen hebben. Nou, daar hoor ik niet bij. Dus het gaf mij eigenlijk heel veel nadelen. Ja. Wat gebeurde er dan? Ik werd heel klemerig. Ik verstelde 100 keer hetzelfde. Ik werd heel, ja, een beetje een versie van mezelf die ik niet zo leuk vond. En wanneer dacht je, nou, dit werkt eigenlijk niet meer zo? Laat ik eens, of heb je eerst geprobeerd om een beetje minder te drinken? Of dacht je in één keer, nou, boem, nu is het klaar? Nee, het is natuurlijk wel van, oké, nou, door de week is niet. Dat was niet zo moeilijk voor mij, maar dan ga ik naar de kroeg en dan drink ik 3 wijntjes en dan stop ik dan. Ja, dat alcohol is er niet op gemaakt. Hè. Alcohol is erop gemaakt om er heel veel van te drinken. Dus dat was lastig voor me. En nou ja, dan stopte ik 1 jaar op wilskracht en dat ging dan wel. En dan begon ik weer en dan, nou ja, dan verviel ik weer in het oude gat eigenlijk. Dus eigenlijk is begin 2020 eigenlijk pas echt gelukt dat ik dacht van, ah, maar het zit veel dieper dan alleen maar die gewoonte. Jij zegt, ik stopte op wilskracht. Dat is dus iets anders dan wat je nu doet. Ja, zeker. Ik heb nu, kijk, het was bij mij een soort van, het was bij mij een soort van zelfmedicatie, kwam ik achter. Er zaten bepaalde patronen in mij die ik aan wilde pakken. En doordat ik die oorzaak ben gaan aanpakken, had ik dat medicijn eigenlijk niet meer nodig. En zo kijk ik er ook nu echt tegenaan met de mensen die ik begeleid. Dus je zegt alcoholgebruik, dat heeft vaak, liggen daar oorzaken aan ten grondslag. Ja. Wat voor oorzaken moet ik dan denken, bijvoorbeeld bij jouzelf? Nou, bij mijzelf was er bijvoorbeeld ook wel een lack of zingeving. Wat ik gewoon heel erg miste in mijn leven was een beetje diepgang. Ik vond het allemaal wat oppervlakkig, terwijl ik juist heel goed ga op een heel goed gesprek bijvoorbeeld. Maar ik zat altijd in salesfuncties waar ik heel goed in was, maar eigenlijk niet zo heel veel energie vandaan haalde. Dat, maar er zijn bepaalde patronen. Ik ben opgegroeid in een groot gezin. Ik ben best wel een pleaser. Dat heb ik van mezelf gemaakt. Nou, dat dient me nu helemaal niet meer. Toen wel, maar nu niet meer. Dus dat zijn allemaal dingen die heb ik eigenlijk afgepeld. Nou ja, langzaam kom je dan tot de kern. En dan denk je, oh, maar ik hoef niks meer aan mezelf toe te voegen. Dit is gewoon klaar. Ja. Dus dan was het alcoholgebruik was echt een soort plusje op je eigen persoonlijkheid. Voor je gevoel in ieder geval. Dat maakte je een rijker persoon in je leven. Ja, dat dacht ik, ja. En dat denken zoveel mensen. Hè. Van, het maakt me rijker en voller. En ik heb een meeslepender leven erdoor. Maar bij mij was het, ja, het weekend. Ik gooide mezelf helemaal vol. Er was geen weekend meer over voor mij. En dat besef kwam langzaam. Terwijl ik nu zo'n, ja, ik kan 100 voordelen opnoemen. Maar kan je nu ook beter bij je gevoel, vroeg ik mij nog af. Veel beter. Echt, dat is nummer 1 wat veel mensen merken. En dan heb ik het niet even over een januari maand. Maar als je iets langer stopt, kun je echt merken dat je je emoties beter kan plaatsen. Waar ik vroeger bijvoorbeeld heel veel moeite mee had. En wat ik heel veel terugzie bij mensen, is dat vooral bij vrouwen, die zijn eigenlijk boos, maar die zijn heel verdrietig. Die kunnen helemaal die emoties niet meer goed plaatsen. En doordat dat scherpe randje van die alcohol eraf is, kunnen ze het gewoon veel beter doorzien. Wat ze eigenlijk voelen, ja. Betekent dat je ook minder emoties hebt? Of hoe moet ik dat nee, zien? Veel meer. Ja? Ja, er is wel wat aan de oppervlakte gekomen, ja. Mm-hmm. Maar genieten. Kijk, ik zie het altijd als een medaille. Aan de ene kant zijn natuurlijk de negatieve emoties die we dan als negatief ervaren, zoals teleurstelling of boosheid, verdrietig. Maar aan diezelfde medaille zitten natuurlijk de mooie emoties van blij zijn, nieuwsgierig, enthousiasme. En die komen ook zo mooi aan de oppervlakte. Dus ja, zonder donker geen licht, zeg maar. Dus dat vind ik altijd het mooie van, als je het ene voelt, voel je het ander ook. Ja. Heb je zelf hulp gekregen toen je wilde stoppen? Zeker. Ja, ik ben wel gaan graven. Ook sober coach. Ja, dat was eigenlijk ook een sober coach, ja. En dan heb je het eerste gesprek, heb je het over hoeveel drink je. En daarna ga je gelijk de diepte in van wat is er nou eigenlijk aan de hand. Ja, want jij bent dat nu, sober coach. Ja. Wat doe je dan? Ik begeleid mensen naar een fijne relatie met alcohol. Dus het is niet zo dat ze bij mij gelijk helemaal moeten stoppen. Dat is maar net de wens die je hebt, zeg maar. Ik geloof er best in dat mensen die heel veel drinken ook kunnen minderen met alcohol. Maar daar is gewoon heel veel... er is gewoon heel veel voor nodig. Dus ik begeleid ze daarin. En ik ben eigenlijk echt een soort sober buddy gedurende die periode. Maar weten ze eigenlijk wel wat ze allemaal op hun pad krijgen als ze met jou gaan werken? Of denken ze, nou, ik ga gewoon een andere relatie met alcohol krijgen. En dan opeens, oh, dan komt alle shit van mijn kindertijd boven. Nou, dat is altijd, ja, dat is een goeie dat je dat zegt. Dat is natuurlijk altijd waar ik tegen aanloop. Want die mensen denken, nou, ik neem dat glas niet. Ik koop gewoon die wijn niet meer en dan ben ik er. Ja. Maar dat, en ja, van die ze komen daar zelf achter. Dan, dan is het opgelost. Ja, dan koop ik een 0.0'tje en is het klaar. Ja. Maar zo werkt het niet. Het is en gewoonte, dus die pakken we heel erg aan, dus echt nieuwe patronen bouwen. En daarna komt ja die emotionele disbalans van wat wil ik eigenlijk met mijn leven. Die komt dan heel erg naar boven. Ja. Maar als je het nou hebt over die emotionele disbalans, is dat dan zo dat je, ik bedoel, geldt dat ook voor mensen die bijvoorbeeld zoals ik maar één drankje of zo per dag nemen? Of heb je het dan echt over mensen die veel meer nemen? Nou, ik denk dat dat niet zo veel uitmaakt. Het is maar net van, welke functie heeft alcohol voor je? Kijk, als jij elke dag een glas neemt omdat je anders niet meer kan ontspannen uit jezelf, ja, dan vind ik dat je daar wel een emotionele disbalans van ervaart. Ja. Maar er zijn genoeg mensen die doen het echt als toevoeging op, nou ja, bij een feestelijke gelegenheid, ik noem maar wat. Ja, dan lijkt me dat niet zoveel invloed te hebben. Maar misschien kan je het zelf zeggen. Je bent vaak een maand zonder dan in januari. Voel je daar op dat vlak ook verschil? Nee, nu niet meer. De eerste keer toen ik meedeed, toen wel. Toen merkte ik echt dat ik het idee had om 's avonds, ja, dat ik wat miste. Mm-hmm. En de afgelopen twee jaar en ook nu heb ik er eigenlijk helemaal niet zoveel problemen mee. Vorig jaar was het zelfs zo dat ik gewoon zoiets had van, na 31 januari van ik ga gewoon eigenlijk door en ik zie wel waar het stopt. Ja. En ik heb gemerkt dat ik gewoon vorig jaar gedurende het hele jaar eigenlijk gewoon veel minder gedronken heb. En dat is eigenlijk best wel eigenaardig, omdat je midden in die hele ellende van die hele corona-periode zat. Ja. Waar alcoholgebruik omhoog is gegaan. Ja, sterker nog, vorig jaar mochten we op een gegeven moment ook weer meer dingen. En dan denk je van ja, dan heb je misschien weer meer gelegenheid om ergens een drankje te nemen. Maar ik had die behoefte helemaal eigenlijk niet. Ben je zelf angstig ook, Esther, dat je denkt van als ik nu weer ga drinken, als ik stel toch vanavond, je trekt weer een biertje open of een glas, schenkt een glas wijn in, dat je dan denkt van oh, dan gaat het weer de verkeerde kant op? Nou, ik zie het zo. Even in het kortje, zeg maar. Je hebt bepaalde patronen die je vaak bewandelt, die worden sterker. Dus ik denk dat mijn alcoholvrije patroon in die zin, ik vergelijk dat met snelwegen, de A27, bij mij gewoon heel glad is. Daar kan je makkelijk overheen, geasfalteerd, kun je lekker overheen rijden. Dat andere pad, zeg maar, die A1, waar dan alcohol bij aan te pas komt, die is nu ondertussen begroeid met allerlei onkruid en die weg is niet zo makkelijk begaanbaar meer. Dus als ik daar één keer overheen zou gaan, zou dat niet zoveel aan de hand zijn. Maar als ik die structureel weer neem, ja, dan wordt die natuurlijk weer helemaal begaanbaar. En zou ik die altijd als eerste kiezen. Ja. Dus als ik vanavond zou drinken, nee, misschien niet direct. Maar ik weet ook wat alcohol doet als stof die mij echt wel weer mijn brein weer op hol slaat. Dus nee. En dan ben je dus ook in dat bang dat je die andere kant die je van jezelf hebt leren kennen weer verliest. Juist, ja. Ik vind eigenlijk wel dat er een bepaalde verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, maar dan niet zozeer over op alcoholconsumptie, maar op dus leren omgaan met je emoties. Jij stelde die vraag natuurlijk ook al. Want als je een vader of een moeder hebt die alcoholist is, weet je, bepaalde patronen worden overgegeven. We hebben het over hoe je op de sociaal-economische ladder kan groeien. Maar het gaat over, je hebt ook iets als een emotionele ladder. En op het moment dat jij dus dat niet meekrijgt van huis uit, dat je sterker nog dat je in een toxische gezin opgroeit, dan nemen die patronen mee en dan maakt je leven zo ontzettend veel moeilijker. Maar daar kijken we helemaal niet naar als maatschappij. Ja, op het moment dat het fout gaat, op het moment dat iemand in de GGZ terechtkomt of op de wachtlijst. Maar waarom leren we kinderen dan niet van jongs af aan al op een gezonde manier daarmee om te gaan? En daar naar te kijken. En ook misschien dan op een gegeven moment naar hun ouders kunnen kijken en dan denken, shit, dit zijn de patronen die er zitten. Ik moet daarop letten. Hoe zou je dat kunnen doen? Ja, ik denk gewoon dat je op school één vak moet hebben. En dat heet iets van leefkunde of zo. Ja dat, en dat gaat over dit soort dingen. Naast burgerschap, waarbij je plek in de maatschappij leert. Ja. Een soort vak waarbij je eigen plek... Ja, ik heb wel iets gelezen in het coalitieakkoord over een nieuw vak. Over basisvaardigheden. Maar ik weet niet of dat basisvaardigheden is in spellen en rekenen. Of basisvaardigheden in hoe ga je om met het leven. Ja. Snap ik. Toch eventjes, jij helpt dus heel veel mensen die van die alcohol af willen. Zijn dat allemaal mensen met een alcoholprobleem? Zijn dat allemaal alcoholisten? Nee, Alcoholist is sowieso een woord wat denk ik bedacht is door de mensen die daar niet bij willen horen. Dus ik vind dat sowieso een woord. Ik hou er niet zo van. Alcoholist, ja, dan denken we gelijk van, oh, dan lig je onder een brug en dan drink je de hele dag jenever. Ja. De mensen die ik coach, het zijn hele functionerende alcoholisten, als je het dan toch zo wil noemen. Mm-hmm. Die hebben een baan en die hebben een druk sociaal leven. En eigenlijk best wel een vol leven. Alleen missen op een bepaald punt iets wat die alcohol opvult. En die mensen zijn zich daar al van bewust. En dan komen ze pas bij mij. Dus we kunnen echt aan de slag met, nou ja, hoe kun je dat stukje nou opvullen? Of hoe kun je nou zijn met die leegte dan die er dan is? Of wat past bij jou? Ja. Ja, een vraag van Annieke Schoonderbeek op de app van NPO Radio 1. Misschien is het een veel te moeilijke vraag, hoor. Maar zij vraagt zich af, ze zegt, ik drink nauwelijks en doe dat niet uit overtuiging. Ik heb er gewoon geen behoefte aan. Hoe kan dat? Is dat genetisch? En ze zegt ook dat ik in haar familie weinig gedronken word. Ja, superleuke vraag. Nou ja, het is inderdaad zo. Kijk, sommige mensen gaan gewoon niet zo aan op alcohol. Mijn vriend bijvoorbeeld, die neemt een biertje, die neemt 2 slokken, die vergeet hem. Zou mij nooit gebeuren. Mm-hmm. Ik ben echt een dopamine-type. Dus ik ben de hele dag op zoek naar dopamine. Ja. Mm. Serotonine mensen, die zijn wat rustiger. Dat zijn de boekhouders, die werken 25 jaar voor dezelfde baas. Nou, hoor ik niet bij. Dus er zijn mensen die gaan wat minder aan op alcohol. Daar heeft alcohol een andere uitwerking. Ja. Ja. Zie jij er een soort onderliggend patroon ook in? Dat je denkt, mensen die bij mij komen, die zijn inderdaad heel erg druk, of die hebben andere problemen, of die komen uit een bepaald soort gezin. Wat zie jij daar patronen onder liggen? Ja, ik vind het lastig. Ik ga niet generaliseren, maar wat ik wel veel zie, en wat ik net ook al noemde, je hebt serotonine type, testosteron type, macho een beetje gedrag. Dan heb je nog de oestrogenen, de dames, zeg kom maar bij mij, ik zorg voor jou. En de dopamine types, nou ja, dat zijn vaak ondernemers. Mensen die heel creatief zijn, heel enthousiast zijn, heel extravert. Daar zie ik de meeste van. Want die hebben namelijk een heel vol hoofd. Ja. En wat een wijntje doet, is na 2 slokken, je hoofd is stil. Zo, is maar goed dat ik nooit daaraan ben begonnen. Want ik zou hier jij echt ook in. Ja. Ja. Chad? Ik zit me nog wel af te vragen. Hoe kijk jij nou aan tegen zo'n fenomeen als Dry January? Vind je dat nou een goed fenomeen? Of heb je nou zoiets van, ja, maar het kan ook een soort excuus worden van, nou jongens, 1 keer per jaar hou ik mijn maand, onthoud ik me. En daarna ga ik weer helemaal, kan ik weer een... compenseren in februari dan. Precies. Ja, dat zie je wel veel, hè. Dat is jammer. Nee, ik ben hartstikke fan van zo'n maand. Het is de enige maand in Nederland waar het echt gaat over geen alcohol drinken. Dus ik ben super fan. Alleen moet het geen vissa februari worden, ja. Dat mensen denken, oké, nou, dag 30, dag 31, we kunnen weer. Maar wat ik toch wel meer zie, en dat doet me echt wel deugd, wat jij net ook zei, van ik ben veel bewuster de rest van het jaar. En als dat al gebeurt, joh, helemaal top. En die lever heeft weer even een reset gehad. Dus alleen maar goed. Ja. Dus dan helpt Dry January daar wel echt bij? Zeker, ja. Zie jij ook dat er meer mensen in jouw kliniek... of kliniek klinkt zo zwaar, maar dat er meer mensen jou als sobercoach inhuren als het januari is? Ja, ik heb het veel drukker. Ja. Weet je wat het is? Mensen stoppen dan. Die denken, oh leuk, doen we mee met een challenge of met een hype, weet je wel. Ja. En dan komen ze erachter van, jeetje, wat is het eigenlijk moeilijk om door de week ook dat glas te laten staan. En we zijn met z'n allen veel meer door de week gaan drinken door die coronacrisis. Ja. Want ja, dat is het enige wat we nog hebben. En laten we dan op maandagavond het flesje wijn dan maar openmaken. Dus mensen komen er ook achter, ja, hoe vaker je een verslavend middel neemt, hoe afhankelijk je daarvan wordt en hoe lastiger het wordt. En heb je ook nog een tip als je familie je niet echt steunt of je omgeving? Want dat is best wel zwaar, denk ik. Ja, het is helaas nog heel vaak het geval, hè, dat als je stopt met roken, dat ze langs de zijlijn staan te cheeren van wat goed. En als je stopt met alcohol, is het heel ongezellig. Ik vind dat lastig om een tip te geven. Ik zeg altijd, zorg echt dat je het voor jezelf doet. Doe het niet voor je partner, voor je buurman of voor wie dan ook. Doe het echt voor jezelf. En verwen jezelf af en toe eens met een goed alcoholvrij biertje of zo. En hoe zorg ik dan dat ik na januari inderdaad niet meer op dezelfde voet doorga? Hoe kan ik dat structureel in mijn leven een beetje veranderen? Kijk, de gewoontes die zijn er na een maand al wel een beetje uit. Hè? Dus, maar als je het gevoel hebt van, nou, die zijn er nog niet helemaal uit, ga dan gewoon lekker door. Het is geen schande om februari ook nog mee te pakken. Dat kan gewoon. En maart kan ook nog alcoholvrij, zeg maar. Ja, nee, dat is echt mooi. Mensen stoppen acuut. Maar ga heel erg bij jezelf naar, wat zijn de voordelen die ik heb ervaren? Ga heel erg naar de positieve kanten ervan, in plaats van wat heb ik moeten missen. En die mensen die nou denken, ik wil alsnog meedoen, wat is de gouden tip om vanavond al je wijntje te laten staan? Ja, al je alcohol uit je huis. Gewoon alles weg. Maak het zo moeilijk mogelijk voor jezelf. Maak het jezelf zo moeilijk mogelijk. Of een sobercoach in uren natuurlijk. Je hoorde een gesprek dat ik eerder deze week had met sobercoach Esther ten Hoven over de rol van alcohol in ons leven. In het programma Dit is de Zondag, hier op NPO Radio 1. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Iedereen die zou minimaal 4 personen persoonlijk moeten kennen, die in armoede leven. Zo niet, dan wordt het tijd dat je uit je bubbel komt. Dat vindt wijkpastoor Nico van Splunter, die zich inzet in de wijk Bospolder Tussendijken in Rotterdam-West. Hoe kunnen we de grote kloof die tussen rijk en arm bestaat overbruggen? Daarover praatte mijn collega Hans van der Steeg gisteren in Geld of Je Leven met Nico van Splunter en ook Jade Corsica en Martine Nijkamp, die beide in armoede leven, praten mee. Ja, we zouden dus allemaal 4 mensen persoonlijk moeten kennen die in armoede leven. Zo niet, dan wordt het echt hoog tijd dat we uit onze rijke bubbel komen. Dat is in ieder geval de overtuiging van wijkpastoor Nico van Splunter, die zich inzet in de wijk Bospolder Tussendijk in Rotterdam-West. Hoe kunnen we de grote kloof die er is tussen rijk en arm overbruggen? Daar ga ik met hem over in gesprek. En ook, gelukkig, fijn dat jij er ook bent, Jade Corsica en Martine Nijkamp hebben we ook contact mee, die beide in armoede leven. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ja, Nico van Splunter, toen ik dit las dat we hierover zouden gaan praten, ging ik natuurlijk zelf ook nadenken van, ken ik 4 mensen die in armoede leven? Daar kun je natuurlijk een beetje over discussiëren. Wat is armoede? Maar ik denk het niet. Wat zegt dat over mij? Nou, in ieder geval ben ik heel blij dat jij je erin verdiept hebt. En dat je gaat nadenken. Dat was ook precies de bedoeling van de column die ik schreef. Waar ik natuurlijk met gestrekt benen inging op de dag voor kerst. Iedereen gelukkig aan de kerstmaaltijd. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die gewoon geen kerstmaaltijd kunnen betalen. Waar je overigens wat moeite mee had, hè, om met gestrekt been in te gaan, las ik in die column. Dat is niet echt des pastors, helemaal ergens met gestrekt been. Kijk, ik denk dat heel veel mensen in hun eigen bubbel zitten zonder dat ze... Dat doen ze niet expres. En het zijn heel veel goede, bedoelende mensen die echt wat voor een ander over hebben. Alleen... Ja, kijken ze niet verder dan hun eigen neus lang is. En dat is wel jammer. Omdat de wereld om hen heen naast hun bubbel ook prachtig is. En ik ongetwijfeld heel veel mooie mensen ontmoeten. En die kan jij ook ontmoeten. En andere luisteraars. Maar als ik het u vraag, dan kent u wel 4 mensen die in armoede leven. Ik ken er helaas veel en veel meer. Ja, ja. U zegt helaas, want wat ziet u ervan in uw wijk? Nou, dat... Dat het enorm veel stress oplevert. Dat mensen nachtenlang wakker liggen van hoe krijg ik alle rekeningen betaald. Wat heel veel stress oplevert, heel veel gezondheidsklachten. Die ook weer heel duur zijn natuurlijk. Dus ook economisch gewoon heel veel schade oplevert. Mm-hmm. Maar vooral ook heel veel persoonlijk leed. En waarom dacht u, ik moet nu een column schrijven waarin ik deze oproep doe, waarin ik dit pleidooi haal? Omdat ik merk dat volgens mij ligt het begin van de oplossing... Ligt erin dat je elkaar leert kennen als mens. Niet om die ander gelijk te helpen, maar als je elkaar kent, in de ogen kijkt en die ander als mens, als medebroeder of zuster in de ogen kijkt, dan gebeurt er iets met jezelf. Maar specifiek heeft dit over iemand die in armoede leeft. Je zou kunnen zeggen, we moeten allemaal wel 4 mensen kennen die niet uit Nederland afkomstig zijn. Ook, maar wat ook, zou je waarschijnlijk ook beamen. Klopt, maar ik kan nog veel meer voorbeelden bedenken. Er zijn natuurlijk heel veel stereotypen over mensen in armoede. Die zijn lui, die willen niet, of weet ik veel. Er zullen misschien uitzonderingen zijn die die regel niet bevestigen. Maar de meeste mensen die ik ken, die willen ontzettend graag vooruitkomen, maar die krijgen de kansen niet. Nee, nou, dat gaan we gelijk vragen. Jade Corsica, ik zie je al knikken. Ik ben nogmaals heel blij dat je hier bent, want het is niet een makkelijk onderwerp over te praten, volgens mij. Je bent alleenstaande moeder van 2 kinderen, begrijp ik. Ja. Wat is je situatie? Mijn situatie is moeilijk en het blijft moeilijk, omdat je een alleenstaande moeder bent. Mijn zoon heeft een beperking en tegelijkertijd krijg je helemaal geen steun van de gemeente ervoor. Dan is het al iets dat je zelf moet oplossen. En daar komt ook nog bij van hoge kosten per maand aan vaste lasten. Want neem mij eens even mee, welke kostenposten geven jou de meeste stress? Op dit moment mijn overgebruik. Omdat ik in een huis woon die heel slecht geïsoleerd is. Ik heb een begane grondhuis. Het is gebouwd. Ik heb een bunker onder mijn huis. Dat betekent een heel leeg ruimte die overal met scheuren zit in de gevel. Dus het is koud, je moet veel de verwarming aanzetten? Ja, sowieso, omdat beide van mijn kinderen astma-patiënt zijn. Dat betekent dat je dubbels en dwaars eigenlijk stoom. 3 jaar geleden kon ik zeggen, heel trots op, van ik ben schuldvrij. Ik heb hard voor gewerkt. Ik heb hard voor geknokt met mijn zoon. Dat ik eigenlijk van half ton schuld naar nul is gegaan. Zo. Op dit moment heb ik een heel grote angst dat ik over 3 jaar weer terug ben naar hetzelfde plek. En onder andere vanwege die vaste lasten, bijvoorbeeld hoge energierekening, ja, van dit moment. Ja, klopt. En wat doet dat met je elke dag misschien wel? Het doet me pijn, omdat je je kinderen niet kan steunen hoe je wil. Mijn kinderen kent geen vakantie iedere jaar. Het is niet, mijn zoon heeft meegemaakt dat hij voor Sinterklaas een chocolade letter van me kreeg. Omdat ik het helemaal niet redde om hem een cadeau te kunnen geven. Dat je een kind moet bewust maken dat je situatie zo moeilijk is dat wij geen kerst kunnen vieren. En hoeveel pijn doet dat bij je moeder als je je kind niet het cadeau kan geven wat je wil geven? Wanhopig. Heel veel stress. Heel veel pijn. Op school wordt het gemerkt door vrienden dat hij bijvoorbeeld 2 jaar al met hetzelfde jas loopt. Dat je het niet voor hem kan kopen. Hmm. Het is een wond die niet dicht te plakken is. Nee. Martine Nijkamp, ik zei het al, we hebben contact met u. U bent ook alleenstaande moeder van 2 kinderen. Wat herkent u in het verhaal van Jade, wat ze net vertelt? Ja, alles. Ja, het is schrijnend. En u zit eigenlijk precies in dezelfde situatie? Ja, ik ben ook alleen met 2 jongens inderdaad. En het is elke maand moeilijk om rond te komen. En dan is december heel moeilijk, maar januari is nog moeilijker. En waarom is dat? Omdat je in december al het geld eigenlijk al hebt uitgegeven voor de jongens. Vanwege feestdagen, alle speciale activiteiten. En dan wordt toch wel, hè, Nederland is een land waar heel veel wordt verwacht. En dan wordt verwacht dat je voor de kinderen cadeautjes koopt, een kerstboom hebt, al doe je het voor de jongens. Ja, ja. En nu is het vandaag 11 januari, dus we moeten nog even in deze maand. Dat zeggen sommige mensen natuurlijk heel makkelijk. Maar hoe ziet u dat dan, nog 20 dagen voordat de maand weer voorbij is en er weer nieuw geld is? Nou ja, ik hoop dat die maand heel snel voorbij is. Ik heb geen idee hoe ik dit allemaal ga doen. Maar het lukt me wel. Nee. En dan zelf maar een keer niet eten. Zo, of een boterham eten. Zo is het. Zelf een keer niet warm eten om de kinderen maar wel te eten te geven. Ja, absoluut. Alles voor de jongens. Ja. Want wat is uw situatie? Wat is het inkomen per maand, als ik vragen mag? Ik hou 60 euro in de week over. Maar nu is de horeca dicht. En ik ben teruggeschroefd naar 0-urencontracten, dus nu is het nog minder. Ja, want u werkte in de horeca. Ja. Dus u bent ook uw baan kwijtgeraakt? Nou ja, we hebben allemaal een 0-urencontract aangeboden gekregen, zodat mijn baas nog kan blijven bestaan. En dat doe je. Ja. Heeft u inmiddels alweer zicht op wel iets nieuws? Want de horeca, ja, voordat het open gaat, weten we niet. Ja, ik word cashier. Daar ben ik heel trots op. Ja, mooi, dat lach je wel. Maar nu heeft u wel zin in, neem ik aan, toch? Nee, jawel, is hartstikke leuk. Maar weet je wat het is? Het is ook de realiteit. Ik zou, denk ik, nooit meer teruggaan naar de horeca. Want cashier wordt beter betaald dan de horeca. Ik heb vaste tijden waar ik gewoon heel goed mee wegkom met de jongens. Mm-hmm. Maar dan heeft de horeca straks nog een groter probleem als dat ze nu al hebben. Maar toch even, in mijn idee, u gaat achter de kassa in de supermarkt. Ja. Dan zou ik denken, maar misschien is dat dus naïef van mij gedacht, dan ben je toch niet arm meer? Jawel, want voordat jij boven die armoedegrens van 900 euro komt, moet ik nog wel een aantal uur werken. Ja. En door alle stress en door alles wat mij is overkomen financieel gezien, is mijn lichaam niet meer dan wat hij is geweest. Ik heb er letterlijk een hartoperatie aan overgehouden. Hmm. Dus u kunt ook niet volle bak gaan werken zoals u misschien ze wel zou willen. Nou ja, maar dan zit je ook nog met de opvang. Ik bedoel, de opvang is in Nederland ook niet te betalen. Wordt meer gratis in de kabinetsplannen natuurlijk. Maar goed, zo zijn de posten die weer wat opleveren en dingen die weer meer gaan kosten. Ik zie ook Nico van Splunter, ik zie je knikken als ik het heb over van dan ben je toch niet arm. Dat is een misvatting dus. Ja, er zijn heel veel werkende armen. Ik zat vanmorgen in een overleg met een supermarkteigenaar. En we hadden het over de stijgende prijzen in de supermarkt. Dat was in december 5,7% inflatiecijfers. Inflatie. Ja, en dat is dat komt niet bij het loon bij de kassa terug, zeg maar, hè, als je achter de kassa zit. Nu is er een nieuwe minister. Die is sinds gisteren actief. Ik hoor een kleine sceptische reactie bij Martine. Maar we gaan eerst even naar de luisteren. Carola Schouten. Gisteravond vertelde ze dat ook zij zelf in de situatie heeft gezeten dat ze niet heel veel geld had. Ze moest zorgen voor haar kind en zocht ook een baan. En dan is volgens haar belangrijk dat je mensen om je heen hebt die je het juiste zetje kunnen geven. De portefeuille is aan de ene kant iets wat gewoon heel dicht bij mijn hart zit. En aan de andere kant is het ook iets waarvan ik denk, de overheid kan daar heeft daar een belangrijke rol in. Maar kan dat nooit alleen. Zal dat ook altijd weer met maatschappelijke organisaties, met gemeenten moeten doen. En ook met iedereen die daar zijn schouders onder wil zetten. Ja, dat was minister Carola Schouten, kerstverse minister van onder andere armoede. Nou, Martine, ik hoorde iets van een soort sceptische reactie volgens mij. Maar als het niet zo is, moet je me verbeteren. Nee, eens. Want? Nou ja, weet je, ze heeft. Dit moet ik politiek correct beantwoorden. Ze heeft in het verleden wel eerst bewezen dat ze niet zo heel tactisch is. En dan heb ik het over het stikstofgebeuren. Maar zij kent jouw situatie wel. Ze heeft er notabene zelf ingezeten. Ja, maar dat zegt niet alles. Ze moet zichzelf maar bewijzen. Laat ik het daarbij houden. Ja, Jade, wat moet ze bewijzen wat jou betreft? Wat mij betreft is. Moet er geaccepteerd. De kabinet moet accepteren dat er in Nederland dat aan de hand is. Het moet een acceptatie worden van Rutte. Het moet van bovenaan komen. Want moeten dit accepteren dat er kinderen naar school gaan zonder ontbijt. Dat er voedselbanken bestaan die eigenlijk niet functioneert. Dat de mensen niet daarmee geholpen worden. Want jij hebt het idee dat dat eigenlijk nog steeds, ondanks dat er een speciale minister voor is, heb jij het gevoel dat in ieder geval de overheid, kabinet, nog steeds niet jouw problemen serieus neemt? De laks neemt. De niks. En ik maak het dagelijks mee, want ik ben een vrijwilliger bij de weggeefwinkel Yes, waar ik dagelijks daar sta en dat ik soms naar huis ga met zo'n zware hoofd, terwijl dat ik zelf mijn eigen problemen heb, dan neem je toch mee problemen voor anderen mee. Want blijft heel veel vraagteken hangen als ik thuis kom met de verhalen die ik dagelijks tegenkomt. En dat betekent dat er hier in Nederland niet gekeken wordt. En de mensen die diep in de armoede zitten, wordt niet begrepen. Het is die mensen zijn wanhopig. Die mensen weten niet eens wat ze moeten doen. Weet je hoeveel ouders lopen bij de ziekenhuis? Hartproblemen. Die zijn een beetje doorgedraaid. Kinderen uit huis geplaatst. Weet je hoeveel verhalen ik jou op dit moment kan zeggen? Je maakt een boek van. En als je die boek hebt gemaakt, zou je niet denken dat dat bezig is hier in Nederland. Het is een probleem wat we niet genoeg zien. Martine, maakt dat ook dat het lastig is als je je niet serieus genomen voelt? Het maakt ook dat het dan lastig is om over te praten? Ja, absoluut. En ik merk dat vooral in de gemeente Terbergen heel erg. Ons kent ons. En als je geld hebt, ben je oké. Okay, maar bij je arm wordt daar niet over gesproken. Want denk je inderdaad. Laat ik het anders vragen. Schaam jij je inderdaad? Ik heb mij jarenlang geschaamd. Maar de schaamte ben ik nog voorbij. En ik ben zelfs aangesloten bij een politieke partij. En ik ga me ontzettend hard maken dat armoede in ieder geval kenbaar gemaakt mag en moet worden. Ja, want wat moet ik me voorstellen als je zegt, ik heb me ervoor geschaamd? Waar uitte zich dat dan in? Gordijntjes dicht, muts op en een heel groot masker opzetten voor de hele wereld. Niet gezien willen worden? Ja. Is dat ook iets wat u meer tegenkomt, Nico van Splunken? Ja, ik probeer juist mensen wel te zien en op waarde te schatten. Ieder mens is een pracht schepsel, vind ik. En er zitten ongelooflijk mooie mensen, kom ik tegen. Of ze nou arm of rijk zijn. Ieder mens kan heel veel mooie dingen doen. Ja. En nu begonnen we met het pleidooi dat u zegt van we moeten allemaal vier mensen kennen die in armoede leven. Eigenlijk vier mensen zoals Martine, zoals Jade. Als mensen nu luisteren en denken, ja, maar hoe dan? Wat kunnen ze voor tips geven? Hoe gaan ze die mensen leren kennen? Ja, ik denk goed je ogen open houden. En misschien ook eens in een andere supermarkt je boodschappen doen. En kijk eens wat het betekent als je onderaan het schap moet zijn. Dan moet je bukken, zeg maar. Wat betekent dat? Het zijn van die kleine dingen, maar die maken dat mensen zich ook... ja, die moeten neerbuigen, zeg maar. Hè? Dus wat betekent dat? Ja. En maar het is niet alleen kijken, hè? Nee, het is niet alleen kijken. In gesprek gaan, nodig ze uit aan tafel... of laat je uitnodigen bij hen aan tafel. Ja. Zou het mooi vinden als ik Rutter... En de minister van de armoede Carole Schouten in een van de armste wijken van Rotterdam zien komen lopen en de mensen aanspreken die diep in de armoede zitten. Volgens mij zou dat moeten kunnen, want Carola Schouten woont volgens mij in een van die wijken waar mensen te vinden zijn die in armoede leven. Dus volgens mij moet dat te regelen zijn dat dat een keer gaat gebeuren. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor je verhaal, Martine Nijkamp en Jade Corsica, en ook Nico van Splunter voor jouw pleidooi. Ja, dank je. Hans van der Steeg was dat in gesprek met Nico van Splunter, Jade Corsica en Martine Nijkamp. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Droogte, dat zijn ze in Madagaskar wel gewend. Maar nu het al drie jaar lang niet geregend heeft, vindt er op het eiland een voedselcrisis van ongekende omvang plaats. Hongersnood in het zuiden van Madagaskar. Niet door oorlog of conflict, wat vaak de oorzaken zijn. Maar volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN komt het door klimaatverandering. Vooral in het zuiden van dit enorme eiland in de Indische Oceaan is het in 40 jaar niet zo droog geweest. Ook Nederland helpt mee bij de bestrijding van deze hongersnood. Maar liefst 3 miljoen euro is er vrijgemaakt, zodat organisaties daar directe noodhulp kunnen bieden. Een van die organisaties is ZOA. En Hielke Zantema zit namens ZOA nu in Madagaskar. Goedemorgen, Hielke. Goedemorgen, hoi. Hi, het is een ochtend bij jou, 6:30. Waar ben jij nu precies? Ja, ik ben inderdaad net wakker geworden in Antananarivo. Dat is de hoofdstad van Madagaskar. Ja. En wat is dat voor een stad? Een wereldstad, toch? Ja, het is een miljoenenstad. Ik ben hier nu in een paar dagen. Het is lekker weer, warm, ontzettend drukke grote stad. En je hebt best wel een bergachtig gebied, geknoopt heuvels. Het is hier regenseizoen, dus hier regent het volop. Dus dat is een groot contrast met inderdaad wat je al zei met het zuiden. Ja, want jij bent naar het Madagaskar gegaan, niet om in Antananarivo te blijven toch, maar om naar dat zuiden te gaan. Ja, wat ja, is klopt. Wat is daar precies aan de hand? Ja, het zuiden van Madagaskar is eigenlijk altijd al wel een gebied wat vatbaar is voor droogte. Wat een moeilijk gebied is om te overleven. Maar goed, met normaal gezien lukt het. Alleen de afgelopen 3 jaar heeft het gewoon eigenlijk nauwelijks geregend. Dus dat heeft tot een grote humanitaire crisis geleid. Met name op het gebied van voedsel en water uiteraard. Het heeft tot heel veel ondervoeding geleid en hele grote humanitaire noden. Ja, want is heel Madagaskar getroffen door de ramp of zit dan ook echt alleen in het zuiden? Nee, dat is wel echt alleen het zuiden. Hier is dus regent het gewoon volop en hartstikke groen. En ook andere delen van Madagaskar zijn gewoon wel groen. Het is ook een gigantisch eiland. Het is groter dan Frankrijk, geloof ik. Ja. Dus dit betreft echt het meest zuidelijke stuk van het eiland. Ja, het is echt een supergroot eiland. Inderdaad, voor mij, ik heb het even opgezocht, is het iets van 12 keer de omvang van Nederland. Het op 3 na grootste eiland. Ja. Ter wereld, kan jij, want dat vind ik oprecht heel moeilijk om voor te stellen. Anders dan foto's kan ik me dat eigenlijk niets bij voorstellen. Wat doet die droogte met mensen? Sterven ze echt van de honger? Of heb jij mensen gesproken in dat gebied? Ik vertrek morgen naar het gebied zelf toe. Dus ik heb mensen nog niet daar gesproken. Ik ben nu nog in de hoofdstad. Ik heb gisteren een workshop georganiseerd. Een kick-off workshop. Om het noodhulpprogramma wat we gaan beginnen. Wat we zijn begonnen te lanceren. Maar de berichten die wij krijgen. Dat is wel letterlijk wat je stelt. Dat er echt letterlijk mensen omkomen van de honger op dit moment. Ja. Kinderen onder de 5 die de ondervoeding gewoon eigenlijk niet meer kunnen groeien, niet overleven. Maar ook volwassenen, ouderen, kwetsbaren. Het is echt de hoogst mogelijke nood is op dit moment de realiteit. Ja. Is er meer bekend over de reden achter die droogte? Is dat gewoon pech? Of zijn er ook wel experts die zeggen, dat is klimaatverandering dat we hier zien? Ja, Ja, nou, zoals Annegien Steenhuizen al aangekondigde dat het Wereldvoedselprogramma en andere Verenigde Natie entiteiten die kondigden een paar maanden geleden aan dat dit de eerste hongersnood is die veroorzaakt wordt niet door conflict of door een natuurramp, maar door klimaatverandering. Dus dat is een mogelijke reden. Ja. Er zijn ook wetenschappers die daar vraagtekens bij zetten en die wel degelijk klimaatverandering zien als een relevante factor van invloed. Ja. Maar of die echt die één op één correlatie te leggen is tussen deze droogte en klimaatverandering, er kan ook een natuurlijke variëteit kan ook een rol spelen. Ja, toeval. Dus daar is wetenschappelijk gezien nog wel wat discussie over. Ja. Ja. Doet er voor de ramp op dit moment natuurlijk uiteindelijk ook weer niet zo heel erg veel toe. Want jullie zijn daar met ZOA om hulp te bieden. Dat doen jullie niet alleen, toch? Het zit toch in samenwerking met andere organisaties? Ja, klopt. We hebben financiering gekregen. Die 3 miljoen waar je het over had van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. Van de Nederlandse overheid. En dat voeren we uit samen met in totaal 5 organisaties. Ja. We zijn onderdeel van de Dutch Relief Alliance. De Nederlandse Noodhulp Alliantie zou je dat kunnen noemen. Dat zijn in totaal 16 organisaties waarvan er 5 actief zijn in Madagaskar. En als ZOA werken wij nauw samen met een organisatie die heet MEDAIR. Die is hier al sinds 2002 geloof ik, dus die kent het land heel goed. En daar werken we nou mee samen. Ja. Ja. Wat kunnen jullie daar nu doen om te helpen? Ja, we hebben een watersanitatieprogramma. Dat betekent waterpunten aanleggen, water verstrekken. Soms is dat ook wat we noemen water trucking. Dus dat betekent echt gewoon water het gebied in brengen. Dat is echt de allereerste nood. Daarnaast hebben we ook mobiele klinieken. De afstanden zijn ook gigantisch. En de toegang tot gezondheidszorg bijvoorbeeld als het gaat om ondervoeding. Want vaak is ondervoeding, op een gegeven moment is dat vooral een medisch verhaal. Toegang tot gezondheidszorg eigenlijk afwezig. Dus we hebben dan mobiele klinieken die door de dorpen gaan om kinderen te screenen. Vervolgens, als blijkt dat ze ondervoed zijn, de eerste supplementen te geven, zeg maar. Specifieke voedingssupplementen om die ondervoeding tegen te gaan. Dat soort activiteiten. Ja. Is dat echt acute noodhulp? Of zijn jullie bijvoorbeeld ook naar lange termijn oplossingen aan het kijken? Dat je bijvoorbeeld irrigatiesystemen probeert aan te leggen. Ik bedoel, ik weet niet wat er nodig is, maar ik kan me voorstellen dat er ook duurzamere oplossingen gevonden moeten worden. Dus werken jullie daar ook aan mee? Ja, zoveel mogelijk. Kijk, de financiering die we van Buitenlandse Zaken gehad hebben is wel echt bedoeld voor de grootste acute noden op dit moment. Ja. Maar goed, tegelijkertijd, als je het hebt over het aanleggen van waterpunten, dat is natuurlijk iets waar je nu wat aan hebt, maar waar je hopelijk op de lange termijn ook wat aan hebt. Ook als het gaat om ondervoeding is gewoon echt een acuut vraagstuk. Ja. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar wat we in Engels livelihoods noemen. Dus hoe kunnen mensen zichzelf voorzien in hun levensonderhoud? En daar zijn we vaak ook wat activiteiten op die zich richten op de middellange termijn. Het is altijd een beetje zoeken tussen de meest acute noden en ook die langere termijn. Maar we proberen zeker die verbinding te zoeken. Ja. Ja. Wat heeft Madagaskar op dit moment het hardste nodig? Is dat water of wordt er ook veel voedsel naartoe getransporteerd? Ja, het is eigenlijk beide, voedsel en water. Kijk, als ik er morgen, volgende week ben, dan heb ik daar nog een beter beeld van. Maar op dit moment is de indruk echt letterlijk voedsel en water gewoon de allereerste levensbehoefte die ieder mens nodig heeft om enigszins waardig te bestaan. Ja. Dus daar richten we ons op. Jij reist morgen dus naar het zuiden van Madagaskar. Wat ga jij daar doen? Ja, ik ga verschillende projecten zoeken van de 5 organisaties die daar actief zijn. Mm-hmm. Dus onze eigen projecten, maar ook van andere organisaties. We gaan allerlei overheidsinstituties bezoeken. Want we willen ook heel graag dat de lokale overheid Madagaskar betrokken is. En dat die uiteindelijk ook uiteraard verantwoordelijkheid heeft in deze situatie. Wat ongelooflijk moeilijk is. En Madagaskar is een heel arm land en met beperkte capaciteit, et cetera. Maar we willen toch de overheid zoveel mogelijk bij te betrekken. Ja. Ook omdat je niet als buitenlanders dan maar eventjes wilt gaan vertellen hoe het moet, kan ik me voorstellen. Precies, ja, precies. Dat is een groot risico. Omdat wij natuurlijk wel het geld meebrengen. Maar we willen niet alleen de overheid, maar ook de mensen zelf. Hè, degene die de hulp nodig hebben, die willen we betrekken bij de keuzes die we maken. In wat voor activiteiten we doen. Ja. En ook gewoon met andere organisaties afspreken van wie doet wat waar. Dat is natuurlijk ook een groot vraagstuk, de coördinatie, de samenwerking. Ja. Genoeg te doen. Genoeg te doen. Vanaf morgen, dan ga je naar het zuiden van Madagaskar. En misschien moeten we in de komende weken nog een keer contact hebben als je een nog duidelijker beeld hebt van wat daar aan de hand is. Ja, nee, zeker. Oké, veel dank voor je tijd. Hielke Zantema vanuit Antananarivo. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. John Mayer op NPO Radio 1. En Who Says? De nacht van EO. We gaan het hebben over de ruimte. Satellieten, ruimtesondes, robotjeeps. Het Amerikaanse marswagentje Perseverance heeft zijn eerste meters gereden op Mars. Captain confirmed. Perseverance, safely on the surface of Mars. Het wordt steeds drukker in de ruimte. Zo verdubbelde het aantal satellieten dat in een lage baan rond de aarde zweeft in 5 jaar tijd. Maar van wie is de ruimte eigenlijk? En is die ooit vol? Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space. Ja, het is druk in de ruimte. En dus betoogt advocaat Florentine Vos dat het ruimteverdrag een nieuw leven moet worden ingeblazen. Tijd voor meer regelgeving, want ruimte, mijnbouw, dat klinkt als iets dat fictie is. Maar dat blijkt, in ieder geval volgens haar, niet zo te zijn. Florentine vanuit Londen, goeienacht. Hi, goeienacht. Fijn dat je bij ons bent. Jij houdt je bezig met regelgeving, wetgeving rondom de ruimte. En jij hebt het vooral ook over ruimte, mijnbouw. Maar wat is dat precies? Klopt. Als je zegt ruimtemijnbouw, dat klinkt nog een beetje als fictie, maar de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. En wat is ruimtemijnbouw? Dat is het winnen van mineralen en andere grondstoffen in de ruimte. Dus okay. Dat op asteroïden, de maan, Mars en andere hemellichamen. En waarom zouden we die mineralen willen hebben? Die mineralen willen we hebben omdat we ze heel goed kunnen gebruiken, zowel in de ruimte als op aarde. In de ruimte kunnen ze ons helpen om verder de ruimte te verkennen of een basis op Mars of op de maan te zetten. Ja. En op aarde hebben we ze nodig voor onze groene energietransitie. Denk maar aan alle mineralen die je nodig hebt voor windturbines, batterijen van elektrische auto's, maar ook in je telefoon en laptop. Okay. Maar betekent dat als we voor onze groene energietransitie, dat we straks raketten de lucht in gaan sturen met heel veel uitstoot om dan onze groene spullen op te halen, zeg maar? Nou, dat zou zo kunnen zijn in de toekomst, maar daar zijn we nog niet. Ja. Op dit moment kost het winnen van mineralen op aarde natuurlijk ook heel veel aan milieu en hoge kosten. De ontwikkelingen gaan zo snel in de ruimtevaart dat veel van die kosten en wat jij al omschrijft aan brandstof en milieu steeds lager wordt. Dus die mogelijkheid komt er dat ze misschien na de ruimte gaan om weer die mineralen terug naar aarde te halen. En hoe gaat het dan in zijn werk? Moet ik dan een soort fabriekje zien of een mijnbouwmachine die met raketten de lucht in wordt geschoven? Hoe kan ik me daar een goede voorstelling van maken? Er zijn heel veel verschillende manieren om dat te doen. En ik ben advocaat, geen technicus. Maar heel high level zijn er bijvoorbeeld... Ja, ik zal je drie manieren uitleggen. Ja. Er is één manier, dat is zoals je het misschien al zou voorstellen, gaat een robot erheen en die kan rotsen oprapen van het oppervlak. Ja. Dat gebeurt nu al ook voor de eerste rotsen om het onderzoek te doen. Naar wat voor mineralen er nou zitten. Maar een veel betere manier om dat te doen is door het gebruik van nieuwe technieken. En weer, die ontwikkelingen zijn razendsnel. Zo zijn er technieken waarbij ze gebruik maken van warmte en verschillende smeltpunten van bepaalde metalen om die uit die hemellichamen te halen. Mm-hmm. En er is ook een techniek waar je gebruik maakt van bacteriën om of de rots van de metalen te scheiden of juist andersom. Ja. Jij zegt dus nu, die mijnbouw dat gaat er hoe dan ook komen in de ruimte. Waarom moet er nu wetgeving komen? Die wetgeving moet er nu komen omdat er anders geen centrale coördinatie is. En dat zou tot misstanden kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan geschillen tussen staten over wie waar mag domeinen. Ja. Maar ook creëert het gebrek aan wetgeving of nadere regelgeving op die ruimtemijnbouw. Dat onzekerheid is voor ruimteondernemers. Ruimtemijnbouw, zoals ik net omschreven, heeft hele mooie kansen. Ontzettend mooie mogelijkheden voor wat we in de ruimte kunnen op aarde. Maar dat vergt grote investeringen. En als er geen goede wetgeving is, dat het een risico is dat jouw ruimtemijn misschien wel opeens de speelbal wordt van de internationale politiek. Ja, dan ga je minder snel dat soort investeringen maken die nodig zijn. Dus dan leidt dat tot onzekerheid waardoor die ruimtemijnbouw bijvoorbeeld niet van de grond kan komen. Precies. Ja. En ik denk dat er nog een derde hele belangrijke reden is. En dat is ook een kwestie van eerlijke verdeling. Mm-hmm. Op dit moment zijn er alleen enkele staten en een paar bedrijven die de techniek hebben om deze grondstof te winnen. Ja. En in het ruimteverdrag staat nu juist dat de hemellichamen dienen te worden gebruikt voor het belang van alle staten. Oké, want ongeacht hun niveau van economische of wetenschappelijke ontwikkeling. Er is dus al wel ruimterecht. Er is inderdaad wel het ruimterecht. Er zijn wat principes opgesteld, met name in het ruimteverdrag. Dat stamt uit 1967. En daar staat eigenlijk niks precies over ruimtemijnbouw. Mm-hmm. Er is heel veel oneenigheid tussen staten over hoe dat verdrag precies moet worden geïnterpreteerd als het ziet op ruimtemijnbouw. Oké, en dan heb je die wetgeving, maar kijk, in Nederland geldt de Nederlandse wet en in Amerika geldt de Amerikaanse wet, of die van de Verenigde Staten. Op zee zijn er ook wel wat verdragen, maar in de ruimte, ja, dat is van niemand. Het is niet een soort land waar een staat de baas is. Dus hoe werkt die wetgeving dan? Klopt. Nou, want op dit moment, het zit echt een gedeelte hier de wetgeving. Het is verdrag tussen staten, waarin staten onderling een aantal principes hebben afgesproken. Zo hebben zij gezegd, niemand kan zich de hemellichamen toe-eigenen. Maar tegelijkertijd is het wel voor vrij gebruik van alle staten. Daar zit dus die twee principes zitten. Nou, sommige staten die zeggen, ja, maar het vrij gebruik en verkenning van die hemellichamen betekent dat ik daar wel ruimtemijnbouw kan doen. Ja. En anderen zeggen juist, nee, dat kan niet. Want dat zou vallen onder het toe-eigenen van die ruimtelichamen. Maar is toch eventjes, waarom is dat zo? Ik bedoel, de ruimte is, voor zover wij weten, oneindig groot. Dus van schaarste is geen sprake. Dus dan zou je zeggen, dan gaat iedereen daar toch lekker uithalen wat ze willen. En veel plezier ermee. Ja, maar zoals we net over hadden, technieken om daar te komen zijn nog in het beginstadium. Mm-hmm. En er zijn toch altijd makkelijke plekken of betere plekken om te mijnen. Of op de maan zijn een aantal mooie posities die toch handiger zijn als je op een asteroïde gaat zitten. En de asteroïden zijn ook weer lastig te bereiken en er zitten ook weer wat andere mineralen. Dus er is zeker wel een competitie tussen. Ja, oké, dus die wetgeving die is nodig, maar waarom is die er nog niet? Het komt omdat de staten nog niet overeens zijn geworden hoe dat naar vorm gegeven moet worden. Mm-hmm. En staten hebben daar verschillende belangen. Dus dat is lastig om alle neuzen tegelijk dezelfde kant op te krijgen. Wat zijn dat dan voor verschillende belangen? Dan gaat het over de bredere commerciëling van de ruimte. Het gaat over welke staat en welk stadium zij zitten nu van de ontwikkelingen van de techniek. Maar ook brede belangen zoals milieu of wetenschappelijke belangen die ze hebben in de ruimte. Ook zelfs over cultureel erfgoed op de maan. Ja. Oké, cultureel erfgoed. Het gaat dan om de eerste vlag of zo van de Verenigde Staten? Waar moet ik aan denken? Ja, of de eerste voetafdruk. En daarbij is het ook echt ontzettend lastig om precieze regelgeving hiervoor te maken. We hebben een aantal voorbeelden van hoe dat soort regelgeving eruit kan zien in andere gebieden waar die eigenlijk niet van één staat zijn. Dus je moet dan aan de zee denken bijvoorbeeld? Of? Precies, op de diepzeebodem. En daar hebben we de diepzeebodemautoriteit die dat soort regulering opstelt. En dat zijn reguleringen van duizenden pagina's. Ja. Om te nadenken over vragen als: wanneer kom je voor een vergunning in aanmerking? Wat voor milieumeting en wetenschappelijk onderzoek moet je doen voordat je een vergunning kan krijgen? Moet een staat garant zijn? Wat zijn de veiligheidsregels? Moet je informatie delen? Heb je een verzekering nodig? Hoe ga je om met de kosten van de vergunning? En hoe gaan we dat verdelen? De opbrengsten, zowel van die vergunningen als van uiteindelijk grondstoffen. Ja, en jij bent een beetje insider in die wereld van het ruimterecht. Wat zijn de grote dwarsliggers? Welke staten doen moeilijk? Ja, dat is op dit moment lastig te zeggen. En ook vanuit mijn vertrouwelijkheid als juridisch advocaat kan ik dat soort informatie niet heel makkelijk delen. Wat ik je wel kan vertellen is dat er op dit moment wel echt een actief debat wordt gevoerd. Dus er is een werkgroep bij de VN. Uh-huh. Die op dit moment een jaarplan heeft opgesteld van 5 jaar. Waarin ze stap voor stap over al dit soort vraagstukken waar ik net over had gaan denken. Oké, en dan is het dus belangrijk, ik kan me zo voorstellen, dat de Verenigde Staten mee wil doen, dat China mee wil doen. En komt dan de rest ook wel? Dat is de vraag. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld wel ook al de Artemis-akkoorden. Misschien heb je daar wel van gehoord. Dus, wil je het uitleggen wat het is? Tuurlijk. De Artemis-akkoorden, dat zijn akkoorden die zijn opgesteld door NASA. Waar nu 11 andere landen lid van zijn. En daar hebben ze eigenlijk een aantal dingen over gezegd. En voor de ruimtemijnbouw hebben ze daarin gezegd: ja, de ruimtemijnbouw is wel mogelijk. Dus daarom geven zij al een duidelijke interpretatie aan dat ruimteverdrag waar we het over hadden. Kijk, en er is natuurlijk niet een politiemacht of zo in de ruimte. Dus wie moet dan, als je dan wetgeving hebt of zo'n verdrag, wie moet dat gaan handhaven? Inderdaad, geen politie in de ruimte. Wat ik zou willen zien is een internationale toezichthouder. Okay. Dus een toezichthouder die vergunningen verleent, die dat coördineert en die mogelijk ook die nadere regelgeving kan opstellen. Oké, en die moeten dan maar een beetje met de samenwerking van de staten, daar moeten ze dan maar een beetje op hopen? Ja, of die krijgen een gedeelte gedelegeerde macht van de staten om dat soort dingen te doen. Ja. En daarnaast denk ik dat het ook een goed idee zou zijn om een centraal geschillenbeslechtingmechanisme aan te wijzen. Dus mochten er nou geschillen zijn, dat je dan naar een bepaald hof kan gaan of een gespecialiseerd hof, of dat je het internationaal gerechtshof in Den Haag ervoor aanwijst. Oké, zoals dat ook met andere verdragen gaan. Aan wat voor geschillen zou je dan denken eigenlijk? Voor ruimtemijnbouw bijvoorbeeld, waar ik net over had, dat verschillende staten een geschil hebben over wie waar mag mijnen. Okay. Of dat er wat misgaat in de ruimte en dat er schade ontstaat. Bijvoorbeeld aan een internationaal ruimtestation of aan een andere ruimtemissie van een staat. Dat soort geschillen. Zijn er eigenlijk regels over? Want we hebben het nu heel erg over mijnbouw. Maar je hoort ook, en dat hoorden we net ook in het fragmentje, dat er steeds vaker toch wel spannendere dingen gebeuren, omdat er heel veel dingen in de ruimte zweven. Iedereen schiet dat maar de lucht in. Is daar eigenlijk al goede regelgeving over? Er zijn ook verdragen over. Mm-hmm. Ze stammen allemaal uit de jaren 60 en 70. Dus we hebben zeker wel wat ruimteregelgeving. Maar ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat we zorgen dat deze regelgeving zich ook goed past ook met de recente ontwikkelingen. Ja. Dat we goed naar kijken of die ook niet geüpdate moeten worden. Dus iedereen moet een beetje een make over hebben. Dat voelt toch wel een beetje gek. Dat het dan in een tijd in de jaren 60 en 70, toen er juist een ruimterace was, toen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten daar flink over strijd voerden, dat het toen wel lukte en nu die strijd toch wat bedaard is, dat het allemaal zo moeilijk gaat. In die zin is dat raar misschien, maar Misschien dat daar ook vroeger was het in de jaren 60 ook heel anders. Dat de ruimtereis was toen echt tussen staten. En nu zie je dus die grote commercialisering daarvan. Ja, maakt dat uit? Is dat bijvoorbeeld, wil bijvoorbeeld Elon Musk, die natuurlijk zelf ook de ruimte in is gegaan, wil die zijn stempel ook drukken op die wetgeving? Nou, die wetgeving waar ik het over heb, is echt tussen staten wordt die afgesproken. Okay. Dus daar zijn de grote commerciële bedrijven niet per se mee bezig. Terwijl die misschien wel die mineralen straks nodig hebben. Dus ik kan me wel voorstellen dat zij een belang hebben. Ja, en zij stellen die regelgeving niet op dat ze tussen staat. Maar het is zeker wel heel belangrijk voor hen. Het is ook heel belangrijk dat ze weten hoe die ontwikkelingen lopen. Of dat ze goed kijken naar wat gebeurt er nou bij de VN. Wat zijn de punten waar ze het op dit moment over hebben. Ja. En ik verwacht ook dat er een moment zou komen dat aan dat soort bedrijven wordt gevraagd. Oké, wat werkt nou voor jullie? Ja. Wat is nou echt ruimterecht die goed toegepast kan worden? Kijk, en dat moet dus allemaal geschreven worden. Genoeg te doen dus. Voor jou ook, denk ik. Zeker, ja. Ontzettend leuke tijden. Heel super. Spannend. Dankjewel dat je even bij ons was. Vanuit Londen, advocaten Florentine Vos. En een fijne woensdag alvast. Zometeen, dan gaat die woensdag hier in Nederland ook al toch een beetje beginnen. In ieder geval de vroege morgen met Stefan. Stefan, wat ga je bespreken zometeen? Goedemorgen. Wij gaan het hebben over het diplomatieke wapengekletter. Dat is er deze hele week tussen Rusland en de Verenigde Staten. En vandaag gaat Rusland in gesprek met de NAVO. En daarom, want ze zijn in Genève bij elkaar. Ze zijn in Genève bij elkaar, zeker weten. En Rusland heeft al gepraat met de Verenigde Staten en gaat vandaag in gesprek met de NAVO en morgen ook nog met Oekraïne. Okay. Dus wij gaan vooruitblikken en alvast een beetje kijken wat er tot nu toe besproken is met Tony van der Toch, Rusland-expert van Instituut Klingendaal. En in Rusland zit Eva Kukier, NRC-correspondent. Kijk, dat dus zometeen hier op NPO Radio 1 in Vroeg met Stefan. Dit was de nacht, in ieder geval de nacht van de EO. Morgen op dit tijdstip dan hoor je Meerte van der Drift met de nacht van de NTR. En wil je nou een van onze gesprekken terugluisteren, dan kan dat in de podcast De Nacht van. Ik wens je een fijne woensdag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur, Hanne.